kostümlü partiye kim olarak geleceksin? Kendim olarak geleceğim diyen adam gibi bir cevap verdim Fahir. Vallahi düşünüyorum, şöyle düşünüyorum, taşınıyorum. Yemeğe çıkardım. Yani daha doğrusu şöyle, kiminle yemeğe çıktın ve işte illa hesabı ödemene gerek yok. Ha. Yani fikir olarak şuraya gidelim falan dedim. Ha, fikir olarak. Şöyle yapalım falan dedim. Bir organizasyon içinde yaptım. Vallahi düşünmem lazım. Bu aralar çünkü yemeğe götürüldüğüm için. Hani birileriyle yemeğe gittim evet, ama yemeğe hep götürüldüm. En son yemeği ne zaman ısmarlamışım? Çok zaman oldu herhalde Oktay. Peki mesela, yemeğe giden paraya acımam halbuki. Yemeğe giden paraya kimse acımıyor ama artık bu global kriz midir nedir bilmiyorum ama artık devlet başkanları böyle birbirlerine hani işte büyük sofralar kurulurdu, böyle işte basın bir kısmında alınırdı, sonra işte basın çıkardı, menüler gelirdi önümüze falan gibi şeyler olurdu. Hep enginar yerlerde devlet başkanlığının birinci etabı Türkiye'de enginar. Türkiye'de olunca öyle oluyor canım. Yurt dışında da enginarın öyle bir protokol yemeği olma durumu var ya. Yurt dışında yok herhalde. Var var. Enginar var. Enginarı çok böyle bir alengirli yemek olarak düşünüyor herkes. Artık o devir tamamen kapandı. O anladığım kapandı. Kadarıyla biraz da maliyetli oluyor. Artık tabii, şey tabii. Mi oluyor? Yenmiyor mu yemek? Ne oluyor bilmiyorum. Bugün gördüm internette, televizyonlarda. Ben de bugün devlet başkanlarını gördüm dışarıda diye söyleyeceksin. Vardı. Yarın da büyük ihtimalle gazetelerde göreceğiz. New York Belediye Başkanı Bloomberg İngiltere Başbakanı David Cameron'ı yemeğe götürmüş. Yani İngiltere Başbakanı bir Amerika ziyareti yapıyor. O sırada New York Belediye Başkanı ile buluşuyor. Buyurun. Bir şey soracağım hemen derinlemesine gitmeden. New York Belediye Başkanı Bloomberg mi? Evet. Bir şey soracağım. Böyle bir özel bir televizyon kanalı. Tabii. Belediye Başkanı. Evet. İyi. Hangisi önce hangisi sonra? Tabii ki medya patronluğu. Ha, oradan başlayıp belediye başkanlığını da aradan çıkaralım demişler. Tabii ki. Tamam. Onun konuğu olarak böyle bir buluşmuşlar, böyle bir görüşelim falan filan demişler İngiltere Başbakanı ülkeye gelince. Bundan önce de biliyorsun gelmiş, Rusya Devlet Başkanı gitmiş. Vladimir Amerika'ya. Putin mi? Hayır, Medvedev. Medvedev. Rusya Başbakanı daha doğrusu, düzeltelim. O da Obama'nın konuğu olarak Amerika'yı ziyaret ettiği zaman yemeğe çıkalım deyip şeye gittiler beraber, onu hatırlarsın. O da çok yakın zamanda önce oldu. Hamburgerciye gittiler. Böyle bir fast food mekanına gitmişler. Durum bayağı vahim desene. Yani böyle bir nasıl rahat diyorlar orada, ne oluyor bilmiyorum. Tam onları böyle konuşurken herhalde bu Obama'nın yine o halkla ilişkiler kampanyalarından bir tanesi derken aynı şeyi New York Belediye Başkanı da yapmış. Yeni bir şey başlıyor herhalde. Sokaktaki hot dogçudan, yani bildiğimiz sosisli sandviççiden böyle ayakta bir yandan sosisli sandviçlerini yiyorlar tezgahın başında. Hiç de şey demiyor. Tezgahı kapatmayın yalnız falan diyor. Öyle bir uyarı da yok. Belediye başkanı bir tarafta, diğer tarafta İngiltere Başbakanı. İngiltere Başbakanı'nın adı neydi Oktay? David Cameron. David Cameron. Şey mi dedi David Cameron? Bloomberg'im ya, içim kazındı ya, şuradan birer sosyal attırır mıyız? Yok, bilerek, isteyerek, planlayarak oraya gidilmiş. Ha, her taraf boşaltılmış, böyle bir doğal bir şey var gibi görünüyor. Televizyonda izlediğim zaman, ama böyle bir hani zoom yapmış belli ki. Birazcık çıkınca işte bir 20 metre geride bütün basın, işte uzaktan böyle görüntü alıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Evet, aynen öyle. Böyle nasıl bir karmaşa. Çünkü orada şey, stresi de var. Sosli sandviç satan adam, o satıcı, seyyar satıcı. Böyle bir şey, seyyar satıcı deniyor değil mi ona? Seyyar satıcıdır ya da belediyenin yeridir. Bence Bloomberg oradan yiyorsa, Sayın Bloomberg bile miyim bilmiyorum da, Bloomberg oradan yiyorsa vardır. O büyük teleskobik şeyleri de şey için kullanıyorlar, objektifleri. Üstüne ketçabı dökecek mi dökmeyecek mi? Çünkü o işte hot dog yerken American traditional food diye geçer. Evet, zaten onu, öyle şey konuşuyor. Diye onun bir şeysi vardı ya. Bir üstüne hemen şey olabilir. Ketçabı akar falan diye. Yok, öyle bir. Yok, sade yiyordu. Ben gördüm onu. O da çok. Şimdi sen söyleyince fark ettim bak. Hiçbir şey dökmemiş. Kaç lira bu arada biliyor musun? Amerika'da. Aslında Amerika'da dinleyicilerimiz vardı. Ben onun da bir maliyetini yapmış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz bilirler. Amerika'da şeyin fiyatı ne kadar? Bu ne derler? Hot dog dediğimiz. Hot dog değil de işte sosisli sandviç diyelim, hot dog diyelim, artık ne diyorsanız diyelim. Onun kaçtan yiyoruz New York'ta, onu da bilelim de kaç liraya maliyeti sokakta var. Sokakta ne kadara satılıyor ya? Sokakta yani. Ne? Üstüne de birer turşu suyu içelim mi Bloomberg'im? Ya yok ki, öyle bir şey yok. Yani geleneksel Amerikan yemeğini konuklarımıza tattırıyoruz diye mi böyle bir değişikliğe gidildi? Çünkü işte Obama da işte New York Belediye Başkanı da aynı şeyi yaptı. Konuklarını böyle bir daha ayaküstü yenecek bir yerlere götürdüler. Yani şimdi ben... Ama alternatif de yok. Şimdi bir üçüncü alternatif gelmiyor benim aklıma Amerika sosu konusu olunca. Geleneksel yiyecek. Apple pie yiyecekler herhalde. Apple pie elmalı yerler. Pasta dediğimiz. Elmalı turta. Turta dediğimiz turta, daha turta. Doğrusu evet. Sevgili Suzy, kulakları çınlasın. Verandaya koyan kişi siz, evet, bu arada. Suzy'yi bilirsiniz. Albay Brown'un melek kızı. Albay Brown da biliyorsunuz Kulyer Kalesi'nin çok değerli komutanlarından birisiydi zamanında. Albay, emekli albay. Albay kurmay albay mıydı Fahir? Yok. Kurmaylı olmadı. Normal zaten şey, ondan emekli. Oradan emekli oldu zaten. Evet. Albaylıktan emekli. Ranger'ları biliyorsunuz. Tabii. Yüzbaşı sevgili Tom. Tom Nix arkadaşları da onunla beraber takılıyordu. Neyse yani orada çok fazla waffle yerler. Yani Amerika'da yine waffle, biliyorsun çok kozmopolit bir şey ya. Amerikan kültürü biliyorsun. Her şeyden biraz olduğu zaman yarın öbür gün orada bizim bir gözlemeci de vardır. Eminim ki gözlemeci de yerler. Vardır tabii de yani geleneksel orada yok diye demiyorum ama geleneksel böyle Amerikan mutfağı diye bir şeyle kalkıp götürdükleri için konuklarını böyle bir noktada şey olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim biraz böyle geleneksel simitçi... Amerikan mutfağıyla yola çıkarsan aç kalırsın. İşte evet, bir tek dediğim gibi elmalı turta var benim bildiğim. Bağırsak sisteminde de sorunlar yaşarsın yani, öyle bir şey yok ki. Yani aynı şeyi geleneksel Japon mutfağında da yaşarsın, sürekli öyle beslenmeye alışık değilsen de. Çok tehlikeli şeyler. Yani 3 kuruş oradan kısıntıya gideceğiz diye. Bir espri diye yaptılarsa tabii ki. İşte espri kere, her zaman benim şeyim. İki kere olunca espri değil, bu galiba strateji falan diye düşündüm ben. Çünkü herhalde bizim, hem daha ucuz oluyor. Bir onu ticket'la falan ödedilerse, ticket dediğim biletle böyle yemek fişleriyle falan yemek ödedilerse o daha da vahim hale geldi. Hele ki yazdırdılarsa eyvah. Hiç bak hiçbir yerde şey yazmıyordu. Şu kadar para verdi, üstüne şu kadar aldı, bu kadar bahşiş verdi falan diye. Büyük ihtimalle ödemediler. Ya bizde ben belediye başkanıyım falan diye ödemedi. Yok, öder canım, esas onlarda şey vardır ya. Hayır, böyle... Ödedi de yani önemli olan belediye başkanının bizzat ödemesi. O tip bir görüşme. Yani sonra. Ederinden fazla verir ya öyle durumlardaki insan. Şu anda bir devlet başkanı tamam, var. Tamam ama işte beraber hiç yoktu haberlerde. Bizde bir simitçi olayı olmuştu, 100 lira verilmişti, hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum, yani Kızılay'da olmuştu. Evet yani o bir şeydir yani, 3 liralık şeyi alırsın 100 lira verirsin ya da işte piyasadaki en büyük banknot neyse onu verirsin. O bir şeydir. Ne derler ona? Bir ne derler? Jest diyemedim. Favor falan diyesim geldi de. Hani o bir devletin bir gelenektir simri, yani. Gelenektir. Öyle bir şey vardır. Evet. Ha bu bir dakika. Tamam. O çok güzel. Bu arada güzel bir şey gelmiş ama programda bahsetmeyin diyorlar. Evet onu ilerleyen dakikalarda okuruz. Onu okumaya dalarsam Oktay'la sohbet edemem. Sohbet edemediğim zaman da sıkıntı olur. Yani öyle bir şey gördüm ben bugün de, Türkiye'de bu tip bir şey olsa ne kadar şanslı. Bak hem ev sahibi olarak ev sahibi olan taraf şanslı, hem ne bileyim yurt dışından gelen böyle bir işte devlet yetkilisi ne diyeyim artık. Vallahi bizde demek ki başbakan, cumhurbaşkanı kim geliyorsa ne kadar çok gidilecek yer var böyle bir şeyde. Yani Amerika'ya gidenler bundan sonra yanlarında sefertasıyla falan giderler. Öyle mi? Tabii devlet başkanı. Yazık, orada şimdi aç kalırsın, sosisli falan sevmiyorsun. Yok canım, yine yemek fişi veriliyormuş. Ya yemek fişi benim verilsin de kadarıyla. Oktay'cım yani nereye kadar yemek fişiyle idare edeceksin? 3 günlük ziyaret yapıyorsun. Orada geçen orada geçmez. Büyük sıkıntı yani. Onun yanından mesela buradan gidiyorsan buradan yanına işte enginlerini yaptıracaksın. Efendime söyleyeyim, yaz mevsimi gidiyorsan oradan. Simit. Simit götüreceksin bence. Hayır şey diye. Ya ben öyle olsam gerçekten simit hem çok dayanıyor. Simitin tek bir dezavantajı var Fahir. Peynir yoksa çok kötü. Yok peynir. Ezine peynirini nereden bulacağım ben Amerika'da? Peyniri de götüreceğim. Peyniri de götürürüm. Peynir de dayanıyor ama sokma. Bir de onu sokmuyorlar ya. Üçken ona peynir. Ben sinir oluyorum. Yok şeyde sokarsın. Valizinde sokarsın. Valizde peynir mi sokacağım? Şey olarak bagaja verdiğim valizde sorun olmaz. Nasıl? Yani eline alacağın. Adamlar diyorlar de, ya bunları sokamazsınız normal. Buraya diye. Avustralya falan da hep öyle yapıyor ya. Hiçbir şey çöp sokamıyorsun. Aa doğru, evet ya öyle bir şey var. Ama iki tanesi mi? Ya arkadaş bari o zaman siz de peynir yapan adam gibi ya. Yapıyorsunuz krem peynirle simit gider mi? Gider de yani bir gün gider, iki gün gider. Artık yapacaksın da o simitin tek dezavantajı bak. Bence hem şey olarak bedel olarak çok uygun simit böyle bir şeye. Aa, açıldı ama New York Simit Sarayı açıldı. Açıldı değil mi? Tabii New York Simit Sarayı. Götürmüyorlar da bu yurt dışına giderken öyle bir paket yapılacaksa simit götürmenin dediğim gibi tek tehlike tabii kokması. Yani simit, o kadar ama... kokusunu yayan bir şey ki simit. Öyle hiç öyle algılanmasa bile. Yani ben bir kere arabada şey vardı. Simit vardı. Bir kere arabaya simit almıştım. Evet. Yani tatile giderken işte gittiğimiz kişi bir süre Ankara'da yaşamış ve özellikle Ankara simidi istedi bizden. Hı hı. Ya gelirken ne olur Ankara simidi. Tamam dedik. Ankara simidini aldık koyduk arabaya. Bir hafta çıkmadı simit kokusu. Ama güzel kokudur canım. Simit kokusu yani, böyle susam, güzel, tahin. Güzel koku da fahir yani. Tahin değil de pekmez kokusu işte yani. Onun üstünü biraz pekmezli suya batırıp şey yapıyorlar ya. Evet de işte araba kokusunda olmuyor. Arabada olmuyor. Simit yani. Bayatladığı zaman çok çirkin bir hale geliyor ya. Böyle hani ilk öyle tazeyken çok güzel. 5 saat geçtikten sonra bir şakülü kayıyor ya. ya da akşam saatlerinde 10 tanesi 1 lira diye sattıkları simit var ya. Evet. İşte o hakikaten çirkin bir simit. Onu mikrodalgaya koysan da böyle bir anlık toparlama oluyor. Hani çok şey hastaya bir anda bir adrenalin iğnesi verirler, bir kendine gelir, ondan sonra hoşça kal gibi bir durum olursa, nasıl öyle bir durum varsa, simit de öyle bir 10 saniye 1 dakika o sürede tükettin tüketemedin, eskisinden beter hale geliyor. Çok sıkıntı verici bir şey. Aslında ne bileyim, böyle şey deseler de o da bana mantıklı geliyordu. Hava sıcak. Ya Bloomberg'im. Neydi? Bak gene bu adamın adını unutuyorum ya. Cameron. David Cameron. Hı hı. David Cameron şey deseydi. Ya New York'ta sıcak oluyor biliyorsun. Bizim arkadaşımız da var ya, Cem, hı hı, Adıyaman. Sürekli söyler. Çok fena, çok fena sıcak bas diye. O binalar ısınıyor tabii. Binalar gün boyu yiyor güneşi. Sonra fırın gibi oluyor New York'un sokakları. Çok sıcak. Birer karpuz peynir falan yeselerdi böyle sokakta. Tık tık tık, ya da esnafla hani böyle takılırlar, işte öyle bir esnaf ziyareti olur ya, New York Bakırcılar Çarşısı'nda mesela bir yürüyüş yapıyorlar. Evet. New York bakırcı ustalarının sıkıntılarını dinliyorlar falan filan. O esnada da işte orada bakırcılar orada efendim karpuz kestiydik yiyir misiniz diye getiriyorlar. Oradan birer elle yiyorlar hemen, yani çatal falan diye telaş içindeki, yok yok gerek yok deyip biz de sizdeniz imajını vermek için oradan karpuzu eliyle yiyip suyunu akıta akıta o 3 milyon dolarlık takım elbiseler yiyorlar ya, işte aynı o öyle bir hadise olsaydı tamam. Yani biraz hem o var hem de biraz bana tuhaf gelen taraf şeydi. Yani madem hani böyle bir şey yapılıyor, madem sokakta yenecek, o zaman o basın mensuplarını falan da davet et. Yani işte ne bileyim, aynı şey Obama Medvedev'e ağırlarken de olmuş. Yani onlar yiyor. Hemen yandaki masalarda başka başka müşteriler var. Basın mensupları da böyle bir 15-20 metre geride harıl harıl fotoğraf çekiyorlar, şey böyle. Madem hep beraber yiyin o zaman. O mekanı böyle bir ayarlayın. Öyle bir şey yapın. Koordine edin. Söyleyin. Efendim biz basın mensupları hep beraber yiyeceğiz falan diye. Öyle bir biraz eksik tarafı oydu. Var. Yani, bizdeki gibi o payda. Daha çok şey değiller. Çok daha başındalar işte. Onu biraz daha geliştirmeleri lazım. Ama dışarıdan yemek de güzeldir. Bizde olsa nelerde, köfteciye gidersin, tükürük köftesi yersin, efendim kokoreç var. Tabii dün canım, akşam bizde. Ben işte kokoreç yedim Oktay. İşte tamam, yemeğe gitmişsin dün akşam, sokak kokoreç mi? Tabii canım, kendimi yemeğe götürdüm dedim ya, sen de şey. Tek başına mı gittin? Tek başıma gittim canım. Ha, tek başına sordum. Bir çılgınlık yaptım ve tek başıma canım kokoreç istedi ve o kadar güzel yapan bir yer var ki. Nerede yedin? Ya eve çok yakın bir yerde, 100. yıl taraflarında. Hakikaten böyle resmen hapur hup, yani utanmasam bir tane daha isteyecektim de şey olmasın dedim. Neden utandın ki Fahir? İsteseydin. Kendimden utandım, adamdan utandım. Parasıyla tamam, onun parasını verip alacağım da bir yarım yiyip de üstüne adam bir yarım daha at. Ne olacak? Gecenin bir yarısında da bir ekmek arası kokoreç yedim gibi bir şey güzel değil. O hani kokoreç genelde hep böyle nezih insanlar onları çeyrek çeyrek tüketir ya. Yani kokoreç tüketenlere bak. Böyle nezih olanlar, hani biz de kokoreç yiyoruz ama çeyrek yiyoruz. Evet. Diye bir yaklaşımları vardır. Ama bizim gibi adamlar hani yarım yer zaten. Tamam, bitti. Ama onu bire çıkardığı zaman onlar çok tehlikeli adam sınıfına giriyor. Kokoreç de şey, öğün doyurmak biraz şey ya. Bugün öğlen bir kokoreç yedim, çok güzel. Bir ayran da. Akşam yiyeyim de bakacağız. Patatesli gözleme tabii. Yani bütün şey, sistemi alt üst eder. Dolmaz canım. Hı. Dolmaz ama bak mesela kokoreç yok Amerika'da, ne bileyim. Hadi kokoreç işte sağlık standartları falan filan. Çok güzel abi, sağlık standartları var. Var yani, hani işte közde pişiyor falan filan bilmem. Dürüm. Gerçi dürüm de döner dürüm de közde pişen bir şey ama yani onda da tartışma olabilir ama yani bu tip adamlar hayatları barbekü üstüne. Yine pide ye orada. Bir de pide gibi bir şey ya. Fast food. Al sana en güzel fast food. Yani alternatifimiz çok fazla. Ya bu adamlar şey demiyor muydu? Fast food çok zararlı. Bak hepimiz obez olduk, şişman olduk Amerika olarak. Hep niye götürüyorlar? Fast food kültürü yüzünden diyorsunuz. Yapmayın. Bütün İngiltere'ye de bulaştırmaya çalışıyorlar belki. Şey, bu da gizli bir plan olabilir. İngiltere'de de yok bu arada. Ne? Obezlik mi? Hayır, öyle bir sokakta seyyar satıcı. İşte yemek üzerine. Şimdi İngiltere başbakanı şey. Orada gördü adam. Bak şimdi ben var bir başbakan. Var zaten canım, İngiltere'de de şey var. Tamam var da yani. Oktay, o kadar yaygın değil. Gitti adam sosisliği yedi. Gitti hamburgeri yedi. Diyecek ki ya bir de lezzetli falan olduğu zaman böyle şeyler, dışarıdan yediğin şeyler daha lezzetli oluyor ya. Evet. Şey diyecek. Abi niye bunlar bizde yok? Bunu da ben daha da yaygınlaştıralım diye. Tak, İngiltere ne yapacak? Gitti David Cameron, topladı kabineyi. Ondan sonra Lordlar Kamarası, Avam Kamarası, beyler bir araya gelin. Kraliçem şöyle bir fikrimiz var. Sizin Buckingham Sarayı'nın köşelere. Buckingham Sarayı'nın dört köşesi var bildiğim kadarıyla. Oralara belediyenin güzel piknikleri yapılsın. her mahalleye bir tane piknikçi açılsın, fast foodlar falanlar filanlar. Ne yaptı İngiliz? İstemez. Lap lap lap lap lap yedi. İki yıl sonra bir gidiyorsun İngiltere'ye, nah, herkes böyle olmuş, semirmiş, oturmuş efendime söyleyeyim. Ne oldu İngiltere? Başka işler çünkü biliyorsun Amerika'nın da belli bir gücü, gücü de bir yere kadar. İngiltere'nin gücü de bir yere kadar. Hani bunlar genelde ortak hareket ederler. Zaman zaman böyle bir şeyleri vardır. Atbaşı rekabet, olma durumu, evet. Rekabetleri vardır ya. Orada ne oldu? İngiltere bitti. İngiltere orada obezlikle uğraşıyor olacak bir taraftan. Ne oldu? Bu senin verdiğin Amerika'ya da bir akıl mı oldu? İngiltere'ye akıl verdim canım. İngiltere'ye verdiğim bir akıl. Doğru. Yani İngiltere'ye bu tuzağa düşmeyin diyorum. Öyle ortada bir, çünkü ben şizofrene yakın bir şey, hal durumu içerisindeyim. Böyle ne derler, komple teorilerini üretirken de böyle düşünüyorum açıkçası. Düşünüyorsun da Buckingham Sarayı yerine başka bir şey bulmak lazım ona Fahir. Çünkü Buckingham Sarayı da o tip bir şeye galiba şey yaparlar, itiraz ederler. Yani daha böyle parkları markları var o tipi. Ha, mesela Hyde Park olur. Efendime söyleyeyim, başka İngiltere'den bir park söyleyeyim size. Kraliyet Parkı olabilir İngiltere. Kingston Gardens diyebiliriz. Falan. Ondan sonra o filmde Ege'nin benzeri bir adamın adı neydi? Julia Roberts'taki Hugh Grant var ya, Hugh Grant'ın bir tane Julia Roberts'ta oynadığı film vardı. Orada da bir park vardı. O parkın adını hatırlayamadım şimdi ama öyle parklar falanlar filanlar. St. James Park'tı. Bu arada kraliçenin maaşı düşürülmüş İngiltere'de, haberin var mı? Kraliçe maaş mı alıyor? İşte. Emekli maaşı mı? Maaşı düşürülmüş. Kraliçelik, o yüzden kraliçeye kadar bulaşmamak lazım. Yani şimdi biz de bunu böyle açık ettik. Bilmiyorum uygun olur mu ama yani o yüzden Buckingham Sarayı falan örnek verirken bile kullanmamanı tavsiye ederim Fahir. Sen normal sokakta şey yap canım, yani yine seyyar satıcı dediğin sokakta olacak, böyle tabii belli yerleri olacak, işte köşeler şeyler dediğin gibi. Sarayın dört köşesi nasıl diyorsun? İşte var, o nehrin kenarında belli yerler olsun. Ama bunun sebebi ne? Çeşit yok ama çeşit. Bak, orada da mesela sırf sosisli sandviç var. Bu kültürden, yani sen seyyar satıcı kültürünü sever misin? Yani daha doğrusu dışarıda yemek yemeyi. Ben ama bu tarz yani restoran falan demiyorum. Tabii ben çok severim. Neden? Neden? Senin 3,5-4 yaşlarında yaşadığın bir olaya götürmek. Büyük ihtimalle. Küçük yani, sen ne zaman dışarıdan bir şey istesen alınır mıydı? Ne zaman bir şey istesem? Yok öyle her zaman değil. Belli dönemlerde mesela her 23 Nisan'da çıkardık biz. Ben hatırlıyorum. İşte ne bileyim, bazen cuma akşamları çıkılırdı. O tip böyle bir şeyle birleşmesi lazımdı. Ha. Yoksa hadi bakalım bugün de yemeğe gidelim falan diye bir şey. Bugün bir çılgınlık yapalım dışarıda döner yiyelim. Evet, bir doğum günü bir şey, böyle bu tip bir sebep olması lazım. Yani ben çok net hatırlıyorum, ne zaman simit yemek istesem, ki simit dışarıda satılan bir şey sadece. O zamanlar simit sarayları yok. Ha, o açıdan diyorsan tabii bizde de iş yok. Alınmazdı işte tabii. Dışarıda ne bileyim bir şeyci geçer, yiyecek işte satıyor adam, canın çekiyor alayım falan. Hatta salatalıkçı falan geçerdi ama evet. Çok komik paralar yani, bir salatalığı işte soyar, tuzlayıp verirdi sana, tuzlayarak verirdi. Ondan sonra dörde bölerdi hatta, değil mi? Onu böyle yok, dörde bölmüyordu. İkiye bölüyordu. İkiye kesip böyle fıt fıt fıt fıt fıt fıt yapardı. O zaman aynı salatalıkçıdan bahsetmiyoruz. Aa, evet, farklı. Benim başka tarzım. Ayvacı falan geçerdi. Evet. Efendime söyleyeyim. Böyle çeşit çeşit. Zaten okul önlerin zaten komple. O konuda Adana bir cennet Fahir. Yani sen Adana'ya ne zaman gittin bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle Adana'ya senden ne zaman gittin biliyor musun Oktay? Şöyle bir düşünüyorum da hiç gitmemiş. Hiç gitmedim. Ben 2 sene önce aradığım gittim. Bilgiye ulaşamadım çünkü. Ve gerçekten Adana bir cennet. Şey oluyorsun. Bu ne ya? Bu ne? Ben bir tane bundan yiyebilir miyim? Yiyorsun, sevdim sevmedim bir şey fikir belirtiyorsun, ondan sonra yürüyorsun. Aa, bu ne ya? Bu serin bir şey değil mi? Bundan da yiyeyim ben deyip böyle. Yani yürüme imkanının zor olduğu bir şehir Adana. Aileler böyle serbest bırak, yani serbest bırakma değil de çok müdahale ettikleri için. Okulda da, okullarda okul, da. Okul serbest. Müdürleri, tabii. Efendime söyleyeyim, nöbetçi öğretmenler sürekli bunlar müdahalede bulundukları için ne oluyor? Çocuğun içinde uktek oluyor. Çocuk büyüyor, birer birey haline geldiğinde ne yapıyor? İçindeki o şeyi, açlığı neyle bastırıyor? Bak, açlığı burada bir metafor olarak kullandım. Dikkat ettiysen de güzel de kullandım. Sokakta yemekte buluyor. Sokakta yemekten hoşlanıyor. Ve o sokakta yeme kültürü de böyle geçiyor. Yarın öbür gün o adam, belki o birey ne olur? Tabii zamanda Bloomberg'de çocuktu. Ama güzeldi be Fahir. Yani şimdi haksızlık da etme. Yani o hani o konuda özgür olmamak ileride böyle bir şeye yol açıyor diyorsan, alternatiflerimiz de fazla. Türkiye'de, Ankara'da yani. Tabii canım, ben onda şeyim. Her tarafta sosisli sandviç satılsa. Var bazı alışveriş merkezlerinde. Ciğer var, ciğer. Sosisli sandviç tek alternatifin olsa sokakta yeme konusunda bu kadar istekli olur musun? Olmaz. Yani sunulan alternatifler de çok kuvvetli. Tabii çok kuvvetli olduğu için şey oluyorsun. Hayır, küçükken yapamadığın için büyüyünce böyle yapıyorsun. Ama çocukken zaten bunlara doymuş olsan ileride şey daha. Yok ben onu değil de ev yemeği seviyorum. Bir bamya olsa da yiysek gibi bir yaklaşım oluyor. Ya da işte efendime söyleyeyim bir zeytinyağlı enginar yapalım gibi yaklaşımlar. Ev yemeği olarak da iki tane şey sayabildim. Zeytinyağlı enginar ve bamya. Ne kadar güzel. Yani o yüzden bizim şeyimiz çok gelişkin. Gerçekten çok zengin. Bugün o işte belediye başkanını ve İngiltere başbakanını gördüğüm zaman üzüldüm onlar adına. Birazcık ne yalan söyleyeyim ve galiba onlara bakıp üzülen tek adam sensin. Yazık ya bunlar hiçbir şey yiyemiyor. Yazık bunlara. Diğerleri de büyük ihtimalle anneleri hayattaysa anneleri babaları böyle işte ay evladım hem ayakta yiyor hem fotoğrafçıların önünde. Abi hem de ayakta yenmez diye öyle bir şey vardı ya. Oturarak yenir. E doğru. Sanki doymazsın. Hayır doymazsın değil de sanki ben hep şey diye anlardım. Midene oturur diye annem açıklama yapardı. Annelerin çok değişik bir böyle bir işlemcileri var kafalarında. Ben de hep küçükken şimdi düşünüyorum 7 yaşındayım ya da 8 yaşında 10 yaşında neyse. 3,5-4 olabilir Mutay. 3,5-4 de olabilir Oktay. Evet. Ona göre dinleyeceğim çünkü önemli. Şimdi ısırdın yemeği yedin böyle lokmayı yuttuğun zaman sanki ayakta oturunca o böyle serbest düşme yapıyor. Böyle. O lokmalar bam bam mide duvarına çarpıyorlar aşağı çarpıyorlarmış gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Ne alakası var? Bugüne kadar ayakta yediğim yemekleri sıralasak hakikaten boğazı 3. köprü olur. Hiç de öyle bir mideye dokunan bir şeyini görmedim. Hiçbir, yani yanlış bir yönlendirme de yapmak istemiyorum ama. Yıllardır ayakta yiyorum. Ya hiçbir zararını görmedim. Midem delik. Sadece oradan torbayla geziyorum ben. Olabilir, evet. Ya. Sen 100 yaşını geçeceksin ya Fahir. 100 yaşımı geçemeyeceğim Oktay ya. Nasıl geçemeyeceksin? Hiçbir zaman öyle 100 yaşı şeyim yoktu. Kriter benim 96. 100 diye ben bütün sen yakın çevreme 100 dedim Fahir. Ha, yuvarlamışsın. Tabii o zamana o döneme kadar bir artı eksi 4... Sen bunca senedir o kadar kendinden emindin ki bana bunu söylerken veya işte Ege'ye ne bileyim yakın çevrene ben 100 yaşına kadar yaşayacağım diye. Ben öyle bir şey kurmuşum kafada ve ben herkesi öyle bilgilendirdim. Şu anda nasıl yapacağım ben 96 diye? Hayır şöyle bir şey tabii ki benim de yanılma payım olabilir. O da yani ilerleyen tabii seneler. Tabii ki olabilir. İşte vitamin takviyeleriyle falanlarla filanlarla ben hani 100 düz böyle bir... 100 olsun akılda kalması, akılda kalması da kolay olur. Ama şimdi düşünüyorum da ne kadar Oktay şimdi hesabını yaptım. 63 sene var. Oho, sıkılır mıyım diyorsun? Çok sıkılırım ben. Hakikaten çok sıkılırım yani. Yok, zaten siz de olmayacaksınız. 130 yaşında kadın bulunmuş. Ya bulunmuş mu? Bir köşede unutmuşlar. Ya demiş nerede kaldınız? 100 yıldır burada duruyoruz 30 abi. Yıldır, 30 yıldır bu ağaçtayım demiş. Yok yok canım. Öyle bir... Nereden bulmuşlar? Şey değil bulunmuş dediğim işte dünyanın en yaşlı insanı 130 yaşında diye... Tekrar, ara ara böyle şey oluyor ya dünyanın en yaşlı insanları veya ne bileyim işte dünyanın en uzun insanları en uzun bir şeyleri falan bu tip bilgiler geliyor ya herhalde bugün o günlerden biriydi. Heyecanlandı soda gelince Oktay'ın hemen heyecanı yüzüne vurdu. Bu da olabiliyor. Bize bir sürpriz o da, oldu. O da öyle şeyler olabiliyor. bir coşku yaşanıyor. Hakikaten. Ay sevgili dinleyiciler kusura bakmayın. Öyle kendi aramızda böyle bir tostlar, ayranlar ve şeyler de gelince bir keyfimiz şey yerine yaptım. Geldi. Hakikaten Oktay'cığım, dışarıdan yemek bu suyu dışarıdan... da fazla olarak verirsen kendilerine. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Evet, evet çok sağ olsun. Neden bahsediyorsun? Ha 130 yaşındaymış. Hiç et yemiyormuş kadın. Mesela. Oktay'cığım sen bir şey daha soracağım. Kapıyı açar mısın? Evet. Samimi miyiz? Evet. Samimi sevgili dinleyiciler yani. kapıyı açar mısınız? Kapatır mısınız? Sanki sen çıkacakmış gibi bize istedin Fahri. Evet. Kapıyı açar mısınız bir? Neden? Ellerim çıkacağım da dışarı. 130 yaşındaki o kadın hiç et yememiş. Hiç et yememiş. Ama işte ne dedi öyle... Belli bir yaşı geçtikten sonra insanların ne yiyip ne içtiği önemli oluyor ya. İşte her şey yemeği içmeye bağlıyor herkes. Nasıl o yaşa gelmiş, ne olmuş da gelmiş falan diye böyle bir düşünce oluyor. O yüzden sen de 100 yaşını geçince söylersin. Hayır, ayakta yiyorum. Beslenmenin çok büyük etkisi var ona bir şey demiyorum ben. Ama şimdi ben 100 yaşını geçsem şey de hep dışarıda yedim. Efendim söyleyeyim kokoreç yedim. Her gün bir tane yarım kokoreç muhakkak yerim arkadaş. Şimdi bu ne oluyor? Adam daha geçen gün çıktı işte İngiltere'de. 70 küsur yıllık evli çift. Ondan sonra adam şey, yani tabii belli şeyler var, sigara içmeyeceksin. Doğru ama adam şey diye açıklaması var. Efendim hiçbir şey takmam, her akşam da bir bardak viski. Şimdi bunu duyan bir adamı düşün, genç bir adam 30 yaşlarında diyor ki ya ben yüzü bulayım. Bak gecede bir bardak viski içiyor olsa ayda 3 şişe viski alması lazım. Buna yapacağı yatırımla kaç tane mal mülk sahibi olacağı şeyi adam belki alkolik olacak. Yani işte onda zaten şey, öbürü mesela şey diye söylüyor. Yoğurt. Yoğurt yiyorum. Kefir içiyorum. Sigara diyen de var canım. Evet. Sonuç olarak. Yani ben en son onu biliyorum. Geçen sene bıraktım sigara diyor. 100 küsür 107 yaşında 106 yaşında sigarayı bıraktı. Bıraksın tabii ki. Bu teyzeniz de içiyormuş. Kim? Bu arada işte bu 130 yaşındaki kadın sigara mı içiyormuş? Yani içiyormuş. Ben söylemeyeyim dedim. Hadi çok şey yapmayayım yani, ama tabii ki yani o şey değil. Demek ki içmese 200'ü bulur. Evet, öyle bir sonuç. Doğa kendisini dengeliyor. Ama yani o işte o bir mesajdır. O mesajı sen öyle alırsan yanlış yunluş bir şekilde gidersin. Yani o nasıl okunduğuna bağlı ama hakikaten iki savaş 1880 doğumlu bir kadın, hayret ettim. Yani iki büyük savaşı, İki büyük dünya savaşını görmüş işte. Oktan çocukları... görmek için 1880'de doğmaya gerek yok ki. Ben sana söyleyeyim, 1880'de doğan birisi Kırım Savaşı'nı, Balkan Savaşı'nı, efendime söyleyeyim, tabii birinci, ya daha doğrusu dünya savaşlarını falan filan. Zaten görürsün 1880'de de dünya kaynayan kazan. Biraz daha geriye git zaten şey var, Fransız İhtilali var. Yani hazır 1880, 1780. 100 sene daha geriye gidersen. Bir 100 seneye de gerek yok. Bir 90 sene önce. Yani düşünsene 90 sene önce bizim bir Fransız ihtilali olmuş diye anlatabilen bir insan yani. Çok, ama yine de şey geliyor. Çok dehşet geliyor bana, böyle tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten öyle. Yaşayan yüzden... tarih olmak çok sıkıntılı bir şey. Biraz insanın ne söylediğinin ne kadar ciddiye alındığı o yaşla ilgili. Mesela bu bütün dünyada eğer bu kadının böyle işte televizyonlarda haberi çıkıyorsa... 130 yaşına geldiyse o bir başarı olarak görülüyor. Yani bir başarı öyküsü. Bir başarı öyküsü tabii. 130 yaşına kadar yaşayabilmek için kadının da bir şeyler yapmış olması gerekiyor. Yani diğer faktörler tabii ki var ama kadın da ne yaptı diye soruluyor. İşte o yüzden oğlum, de dediği şey belki. Dinleniyor yani. Ha, öyle bir şey. Kendisinin bile haberi yoktur belki. Ya da şey diyebilir. Bizimkisi genetik. Rahmetli anneannem de benim 127 yaşına kadar yaşamıştı. Al işte. Maalesef çocukları ama hayatta değil mesela bu kadın. Tabii canım, herkes de öyle onunları, bir şey, onun öyle bir havaya hayatta girmemesi lazım. Genetik olarak efendim bizim sülalemiz şöyle diyen ve bunun kazası var, belası var. Oktay'cığım sen de konuştuğumuz konuya bak şimdi. Ben iyi bir şey söyledim. Yani şuraya getireceğim. Oradan çıktı zaten bu konu. Nereye getireceksin? Getir. Sen bu tip bir tavsiyeyi ayakta yemek yeme, işte ne bileyim bunun hiçbir zararını görmedim demek için birazcık daha şey olman lazım. Biraz daha yaşaman biraz lazım. Biraz daha yaşaman pek lazım. Pek ciddiye alınmıyor. Birazcık daha dediğin bir 60 yerine. Sene o sıkılmadan 60-70 sene. Oktay ne yapacağım? 60 seneyi nasıl dolduracağım diye bilmiyorum. Yani Datça'daki yazlığı seneye almayayım diyorum. Erken olacak. Bence de. Bir 50 sene sonra falan alayım da Datça'daki yazlık kısmını hiç olmazsa hayatımızı ona göre planlayalım. Uzun vadeli bir plan yap. Yani arkadaş da Datça'da o yazlık bir şekilde alınacak. Öyle ya da böyle Datça'da yazlık alınacak. Çünkü ben hayatımı ona göre kurguladım. Datça'da bir yazlık sahibi olmam lazım diye. Doğru. Her şeyde böyle konuşan. Mart, Nisan gibi gidiyorum bizim yazlığa. Datça çok güzel yer. Ekim, Kasım gibi geliyorum. 3 ay çok güzel, kafamı dinliyorum. 3 ay dediğimde 3 ay burada kalıyorum. 9 ay orada kalıyorum. Dikkat ettim mi, hesabımı doğru yaptım mı tam olarak fark bilmiyorum. Fark ettim. Onu dikkatli dinleyicilerimiz de büyük ihtimalle fark etmiştir. Diyelim yani böyle bir bundan sonra şey olursa. Bence biz de uygulayabiliriz bunu Türkiye olarak. Hmm. Böyle bir protokol ziyaretleri olursa dışarıda bir şey yiyelim. Yapalım. Dışarıda. Ucuza gelir hem. Ben bunu artık görmek istiyorum. Ama bizde yani ucuza gelmiyor. Değişik bir fikir geldi bana. Ha. Fikir olarak değişik ama şey de olabilir. Hataları vardı tabii bu Amerika'da gördüğüm şey. Yani onlar alışkın da olmadığı için öyle bir yemek kültürü. Gerçi dışarıda yemek kültürleri var. Sosisli sandviç deyince ben 30 sene önce seyrettiğim filmlerde de hatta hayır çeşit yok çeşit. Benim şeyim o. Ha tabii canım. Yani hataları var dedim. Sosyal çeşit olmadığı için. İşte, veya bizde de yaptılar ya işte bir takım alışveriş merkezlerinin önünde satıyorlardı. Evet. Yani hiçbir şey değil. Büyük boy mu küçük boy mu? Büyük boy. Sosisten daha çok sos var. Ha sos o arabanın üstünde. Var. İşte sos da onu bir renklendirmeye çalışıyorlar. Hiç hoş değil. Yani öyle bir şey. Gerçi Amerika'da da şey söyleniyordu. Özellikle New York'ta. İşte pizzayı bile artık insanlar yürürken yiyorlar. Bir yerden bir yere giderken yani şey o kadar hızlı zaman yeme, o kadar hızlı yemek kültürü o kadar artık gelişmiş ki Hani hızlı yeme. Ne, oturursun 5 dakikada yersin hemen kalkarsın işte. Bir i̇şte o yemek değil. Yemek bir şeydir işte. Bir... Onu da geçti artık. Hı. Hani Amerikalılar. O durumda var. Belki hani görüşelim bir an önce yiyelim, yemekte vakit kaybetmeyelim. Tekrar çıkalım konuşmalarımıza devam edelim falan dediğimiz. Hem bir hava almış oluruz. Hem bir hava almış oluruz. Hem de bir hava atmış oluruz mı diyorlar bilmiyorum. Ama oradaki en mutlu o 3 kişi görünüyordu işte. İngiltere Başbakanı, New York Belediye Başkanı ve bir de sosli sandviççi. Sosli sandviççi ne satar biliyor musun? Hot dogçu. Hakikaten nasıl çok mutluydu Fahir? Tabii canım. Görmen lazım. O önündeki bir aylık süreci değerlendirmeye gözlerinde şeyler vardır. Datça'da yazdığın manzaraları vardır. Çünkü bir aylık çalışmasıyla bütün şeysi bitti. Adam Datça'daki yazdığını aldı. Amerikalı adam bile aldı yani. Bir biz alamadık Oktay. Doğru. Şöyle bir şey var aslında, bir taraftan da annelere kızıyordur mu acaba diye merak etmeden de geçemiyorum. Bazı anneler öyle dışarıdan yenen şeylere özellikle de yaşlandıkları zaman daha da tepkili oluyorlar ya. Hmm. Yemin içinde İngiltere Başbakanı'nın annesisin sen diyelim. Nedense öyle bir şey yarattın. Ben niye oluyorum canım? Oğul sen ol. İngiltere Başbakanı tam televizyon seyredip bizim oradan da New York'a gitti falan diye temaslarda bulunmak üzere diye. Tam güzel. Annenin konuşması. Hanım arkadaşlarıyla sohbet ediyorsun. Oğlan nerede? Mary Lou teyze New York'a gitti, temaslarda bulunacak. Ne biçim anne cümlesi, hiç anne cümlesi gibi değil bu. Ya canım hayır, o temaslarda bulunmak üzere diye geçer ya, artık protokole girmiş bir insan yani, daha doğrusu hükümet nezdinde ki dili de öğrenmiş bir insan olacak. Mesela annesine şey diyecek, anne ben işte New York'a gidiyorum. Ne yapacaksın yavrum orada? Bir takım resmi temaslarda bulunacağım diyecek şey annesine. Dolayısıyla kadıncağızın da diline yapışmış olacak Mary Lou teyzenin. O da diyecek işte, bizim olan da temaslarda bulunmak üzere New York'ta. Aç bakalım şu televizyonu da seyredim. Aa açtı haberler canlı yayında. Tabii herkes de bunu görsel olarak şey yapıyor ya. Ay bak sen şuna dışarıda yeme evladım diye bir anda telefona sarılacak belki de büyük sıkıntı yaratacak onun için. Olabilir. Aile içi bir kızıyor olabilirler. Kızıyor olabilirler. Olsun kızıyor. Ama olsun, temiz olsun, dışarıdan yeterince hijyen olduktan sonra yemenin de dadı ayrıdır diyorum ben. Benim hoşuma gitti doğrusu o şey. Eksikleri vardı, eleştirecek tarafı var ama yani Ankara'da da çok rahat uygulanabilecek bir şey gibi. Yani bu Esat Caddesi'ndeki mekanları biliyorsun. Biliyorum. O kadar rahat gidilir ve o kadar rahat herkesin sığdığı bir ortam yaratılır ki basın mensuplarının falan. Bir yandan fotoğraf çekerler, bir yandan işte ne bileyim dürümlerini yiyecekler yani. O, ne kadar ama güzel. O temaslar sırasında bizde biraz daha lavaş 2 diye bir ses geldiği zaman gelsin ne olacak? Söz soğan yani konuşmaya fırsat kalmaz. Abi şey de vereyim. Olur mu canım şey... en güzel sohbet ortamı. Yani orada tabii sen şey konusu konuşmayacaksın yemek yerken. Yemek zaten yemek biraz daha böyle sohbetle beraber yenen şey olduğu için ne kadar hani böyle bir işte Cumhurbaşkanı da köşkte ağırladığı zaman önemli konukları işte menülerini falan konuştuk ya zamanda programlarımızda. Hı. Yani o zaman ciddi konular konuşulmuyor. İşte herkes oturuyor hep beraber yemek yeniyor. İşte affedersin. Bu yemek geyik muhabbeti mi yapıyorlar yoksa? Yani öyle de değil de böyle daha hafif konulardan konuşuyorlar. Hafif. Mesela ne kadar bu? Mesela kesin şey diye sormuştur David Cameron. Ne kadar bu? Bizim ilk merak ettiğimiz şey. Bu hot dog yiyoruz ama ne kadar? İngiltere'de mesela ben Londra'da yedim. 2 sterlin. Burada ne kadar? Falan diye. O tip konular konuş, o tip şeyler sonlanıyordur yani diye düşünüyorum. Yani ne diyelim, vallahi diyecek bir şey yok. Bence bu kültürü biraz daha bir deneyelim. Bundan da bir zarar gelmez. Bakarız ne derler, doğrusu eğrisi neyse zaten ortaya çıkar. Ev yemeği mi yoksa dışarı yemeği mi protokollerde onlar en yakın zamanda ortaya çıkacak. Ama yakın mesela, dediğim şöyle 40-50 sene içinde belli olur. Biraz da şey olması lazım. Yenen şeyin. Ne? Yani mesela simit yedi. Hı. Bir simitçinin önünde durarak simit yediler, ayran içtiler. İşte tabii kapalı ayrandan bahsediyorum. Ayran içtiler mesela. Bir şey söyleyeyim. Ayranı da tam açmamış. Mesela gelen başbakan böyle şey olmuş. Yarım. Yarım açmış. O da burnuna değmiş onun kapağı. Sonra ayranı bırakıyor mesela tezgahının üstüne simitçinin. Konuşurken burnunda ayran şey var. İşte yani hoş bir görüntü de değil tabii. Yani bu tip şeylere de dikkat edin. Veya ne bileyim gülüyor. Orada bir espri olmuş. İşte dişinde simit şeyi, susamı. Onu deyince sürekli gözümün önüne Ege geliyor ve Ege'nin ben ileride hiçbir şekilde devlet protokolünde ya da devlet katında bir yerlere gelmesini istemiyorum. Sırf bu batıra batıra yiyecek çünkü. Batıra simidi ayrana batıra batıra yiyecek ve de böyle diye o hani ilk baştaki yoğun ayran, akacak ayranı öyle bir toparlama şeysi var ya. Abi yani rezillik ve şey diyebilecekler. Ya bu adam böyleyse ben bu adamın ülkesini düşünmek dahi istemiyorum. O anlaşmalar, tabii, sözleşmeler. Tabii onu da temsil edecek. Doğru. Yani. Doğru, hiçbiri olmayacak. Valla ülke gider ya. 2 ay içerisinde Adama ver bir numaralı ülkeyi ver Ege'ye. Bir, iki hafta, bir ay gibi bir süre içerisinde seni en 100 numaraya kadar indirir yani. Hesabını bırakıp ağır konuşmuş gibi değil. Yani bu tür şeyler yaygınlaşırsa diyorum. Yoksa pırlanta gibi kafası çalışan adam, o da var. Aslında bak piknik de yapılabilir. Gelen böyle bir protokol. Protokol pikniği. Ama böyle şey piknik değil. Böyle bir bu resmi de değil yani. Yine böyle gayri resmi piknikler şey mi olacak. Ne deniyordu bunu? Yani mangal da bu. Şu harekete ne deniyordu? Yerlemek. Yerleme. Mesela yerleyecek bir şey. Gelen başbakan, cumhurbaşkanı neyse artık. İşte ne bileyim, etleri çevirecek. Bir şey olacak. Böyle bir yapılıyordur bunlar da bizim haberimiz yoktur bence. E tabi. Yani kamu açık şeyler değildir bunlar. Daha doğrusu. Ama daha sempatik değil. İnsanı daha daha doğrusu aile kendine şey, daha yakın görmeye başladığın bir şey oluyor. Bir herkes de artık trend o ya. İşte efendim söyleyeyim, biz de halktanız, halkta biz içeceğiz. Onlar, evet, biraz onun şeyi. Halkımız sosisliyorsa biz de sosisliyiz. Ama işte o kadar acemilik var ki. Yani o mesajı veriyor bir yandan, bir yandan da kamera işte çıkınca, daha geniş açıdan bakınca 30 metrelik bir şey oluşturulmuş. Çember. Hiç kimse yaklaşmıyor. Film çekiliyor gibi. Öyle bir gariplik var. Yukarıda şeyler, keskin nişancılar, aşağı doğru o halkadan içeri geçenleri büyük ihtimalle aşağı indirmeye hazır bekliyorlar. Şu sosis fazla mı tuzlu deyip onları zıbın falan bakıyorlar. Oradan gidecek. Yani o yüzden yavaş yavaş oturacak ama bu bir ilk. Bugün dikkatimi çekti. Onun dışında yine bir şeyden daha bahsetmek istiyorum ben, izin verirsen. Lütfen istersen istediğin gibi bahset Oktay'cığım. Şimdi bir araştırma daha yapıldı. Ipsos KMG'nin araştırması. Şirketin araştırması. İnternet kullanıcıları internetten alışveriş yapıyorlar ama. Alışveriş en çok yapıyorlar, ödemiyorlar. Neye para harcıyorlar? Neye para en çok neye para harcıyorlar? İnternetten. Evet. En çok kitaba, DVD'ye harcıyorlardır. Vallahi seyahatmiş Fahir maalesef. Doğru, ben de seyahate bayağı bir para harcadım. Evet. Yani eğer ama internetten harcamaya girerse. Kitap aldın mı internetten? Ya zaten. Almadın yani. Ben sana şöyle söyleyeyim. Benim seyahate harcadığım, daha doğrusu yaptığım parayla 3 kütüphane kurulurdu. Şehir kütüphanesi. Yanlış anlamasın kimse. Ya kitap fiyatları bilmiyorsun. Lalettar kütüphaneden bahsetmiyoruz diyelim. İnternet kullanıcılara en çok uçak bileti alıyorlarmış ve otel rezervasyonu yaptırıyorlarmış. Ya hakikaten öyle. Ya doğru söylüyorsun. En çok dediğin en çok para harcanan. Yok, sayı olarak. Ha, sayı olaraksa onu bilemem. Çünkü sayı yok canım, o kadar değildir. Ben fiyat olarak düşündüm çünkü. Belki, oteller ve seyahat biraz mı pahalı ya. Öyle bir durumdan kaynaklı diye düşünüyorum. Uçak biletlerini artık herkes bilgisayarı olan herkes. Evet, zaten yani çok oradan yaygınlaştı. Yani. Yani. Evet. Hatta ajanslar da internet üzerinden alıyor. O ajanslar seyahat, nasıl devam ediyor? Daha evet, doğrusu. Evet. Çok var canım o hizmetler. Ha, seyahat ajantaları var da bu internetten alım rahatlığı geldikten sonra o ajantalarında hani belli var, bir şey, hayır evet, şeyleri düşüyor. Kazandıkları paralar azaldığı için. Onları kaydederiz. Onu bilemeyeceğiz o kadarını artık. Yani ajantaların şeyini de ben düşünmeyeyim. Çok özür dilerim. 4 milyon 200 bin kişi farklı sıklıklarla da olsa Türkiye'de internetten alışveriş ediyormuş. 4 milyon 200 bin kişi. İyi. Benim tahmin ettiğimden fazlaymış. Sen market alışverişini bile internetten yapan bir adam olarak sen. Evet. Yani çok, hepimizden ileridesin. Çok mantıklı. Market alışverişini internetten yapmak hakikaten önemli olan hangi marketten yaptığı. Çünkü bazıları mesela meyve sebze konusunda şey yapıyorlar. Zayıf oluyorlar. Zayıf oluyor. Bazı marketler çok kuvvetli. Hangi o marketler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. İlerleyen dakikalarda. Ama sizlere söylemeyeceğiz sevgili dinleyiciler. Sadece hep bize kalacak. Sen internetten en son şey aldın değil mi? Uçak biletini aldın. Ne canım, internetten neler neler aldım Oktay. Neler Oktay. Aa, neler. Doğru evet. Sen bir miktar tekstile de kıyafete de. Tekstile de, hatta o tekstillerden bir tanesi de biliyorsun bana geldi. Sana geldi. Bana çünkü gelmedi. Demek ki bana gelmeyen sana gelsin dedim. Hakikaten de sana güzel gelen oldu. Bana gelsin dedim ben de. Eş zamanlı olarak bunu. Valla internetten şey, hakikaten bir taraftan da zevkli. Yani güzel mallar getirdiğin zaman, güzel mallar bulduğun zaman çok güzel. Bir de bugün Burak'la konuştuk. Burak Can'la. İnternetten böyle işte bir internetteydi. Ne yapıyorsun? Hangi sayfaya bakıyorsun falan dedim. Bir eğildim. Hemen kapattı. Aç dedim ya. Niye kapatıyorsun? Ben de bakayım falan. Açtı. Bir site, bir alışveriş sitesi ve çok hakikaten şaşırdım. İndirim yapıyor normal piyasa fiyatının neredeyse %50 işte kıyafet üzerine bir site ve şey %50'ye yaklaşan indirim oranları, işte belli kampanyaları oluyormuş, bilmem neymiş. Yani bu başka avantajları da var aslında internetten alışverişin. Öyle yani bir, çünkü maliyetleri düşürdüğü için üretici için çok güzel bir şey. Zamanında da söyledik hep burada. Evet. Bir süre sonra o hale gelecek. Ama şimdi insanlar şey yapıyorlar işte, normal gidiyor üstüne kıyafetine bakıyor. İşte bedenini bilmem nesini tam net bir şekilde ayarladıktan sonra işte orada internetten sipariş veriyor. Ben sadece kılık kıyafette değil, hazırda mağazası olan bir yayın kuruluşu, aynı zamanda işte şey derler ona, işte kitap, DVD, yayın evi. İnternetteki aynı kitabı internetten almaya kalktığın zaman ya da DVD'yi son derece uygun fiyata alıyorsun. Yani çok çok daha ucuzunu alıyorsun. Üstelik daha şık ambalajlarda geliyor sana. Şey, hani herhalde biraz da onu teşvik etmek amacıyla yapıyorlar. Çünkü onların hani büyük alanları kiralamaları, evet, gerektiği için. Aynı şey seyahatte de söz konusu. Seyahatte de öyle. Çok güzel bilet bir sistem. Bilet alırken bazı... Oktay firma... internetten radyoculuk. O bile de noktalara geldi. Daha ucuz oluyormuş. Daha ucuz oluyormuş. Ama internetten radyoculukta hakikaten sadece yani bilgisayar olan herkes vericilere gerek kalmadan yapılabilir herhalde, tahmin ediyorum. Öyle bir şey yok mu Oktay? Yanlış mı düşünüyorum? Bilgi olarak fazlam veya eksiğim varsa. Fazlam yoktur da eksiğim bayağı olabilir. Soruyu ben anlayamadım tam olarak. Bir vericiye gerek kalmadan internet üzerinden yayın yapabilir miyiz? Tabii. Teşekkürler lütfen. İşte ben de onu diyorum. Sadece hiç efendim söyleyeyim, gökyüzüne çıkmadan, tabii canım, havaya çıkmadan, antenlere gitmeden. Var öyle sadece antenleri, internet üzerinden yayın tabii yapanlar. Tabii sadece internet üzerinden yayın yapanlar da var. Dolayısıyla o da bir noktaya gelebilir. Ama her şeyi de internete bağlamamak, yüklememek, o kadar internete abanmamak lazım. O çünkü internetin yaşı burada 15'tir, 20'dir, 30'dur neyse, yani çok fazla değil. Gencecik bir internetimiz var, ona da çok fazla yükleme yapmayalım. Şimdi bak fiyatlar ucuz. Yapalım diyor. Canım yapalım, ne olacak? Vur internetin gözüne tabii, diyorsun. Tabii geçen akşam bu şirketin, bu araştırma şirketinin bir şeyi çıktı mesela bizim bilgisayarda. Buyur. İşte bizim sürekli bağlı olduğumuz bir bilgisayar, masaüstü bilgisayarımızda pırt diye böyle ekrana bir şey çıktı. Pırtlattı. İşte bilgisayar pırtlatması. Evet, KMG şirketinin bu anketini doldurmak ister misiniz bir internet kullanıcısı olarak? Hayır deseydin. Memnuniyetle evet diyerek doldurdum. Aferin. Bütün soruları cevapladım Fahir. Kaç puan verdi? Öyle puan falan yok. Puanlı bir şey yok mu? En birinci puan. Siz oldunuz. Ye şurasını yuppi diye, şu hediyeyi kazandınız diye bir şey gelmedi öyle mi? Öyle bir şey yok. Yani bu Türkiye genelinde de sonra baktım bir sayfasına, merak ettim. Niye acaba bizim ekranda çıktı? No, acaba ne oldu? diye böyle bir tatlı bir şey oldu. Merak oldu. Ama sonra bütün Türkiye'deki internet kullanıcılarına belli sürede ulaşacakmış. Yani şaşırmayın, öyle bir pıt diye bir şey çıkarsa. Öyle bir hani... Virüs hacklenmiş işte, böyle bir korsan, bir işte virüs falan değil. Öyle bir durum yok. Ipsos KMG'nin araştırmasının şeyidir. Ve doldurulsun da bence ki internet konusunda daha sağlıklı bir şey verilsin. Özellikle internet kullanıcıları diye de heveslendim de sonuçlara bakmayı, ama tabii sonuç verilmiyor daha. Herhalde böyle gazetelerde. Sonuçlar herhalde bir 15-20 güne kadar açıklanır Oktay. Büyük ihtimalle uzun vadede bunun sonucunu da alacağız gibi geldi bana. Sağ olasın Oktay. Bana, ben de sana bir internet konusunu açınca hazır oradan şey yapayım. Facebook'la ilgili şeyler var. Facebook hayatınızı mahvedebilir diye bir haberi gördüm. 500 milyonuncu üyesine ulaşacak ya yakın mahvetsin zamanda. Mahvetsin de bir mahvetsin, mahvetin, artık ya. Beni mahvetin. Mahvetme ihtimalinden ben daha çok yoruldum. Yani o kadar uzun süredir bu şey. Facebook'taki bilgileriniz şey olabilir. Facebook. Yok bu öyle yani değil canım. Niye bu kadar korkutuluyor insanlar Facebook'tan, ben onu da anlamıyorum. Şey yapmaya çalışıyorlar. Facebook sahibiyseniz başınıza neler gelebilir? İşte tamam. Yani gelebilir dediğim şöyle. İşte eğer evlatlıksanız biyolojik aileniz izninizi sürüp sizi bulabilir. Çok korkutucu. İşte efendime söyleyeyim, alacaklarınız peşinize düşebilir ki daha önceden yapılıyordu biliyorsun. Efendime söyleyeyim, hani icra takibini avukatlar bir şekilde Facebook üzerinden de yapıyorlar. Yeni adres. Gerçekten mi? Tabii canım. Bir tane, özellikle beyefendileri tuzağa düşürmesi çok kolay olduğu için. Bir genç kız profiliyle yaklaşıp ondan sonra adamın izini çatır çatır bulup işte icra takiplerini gerçekleştiriyor. Ama yanlış bir yol bu. Nasıl yanlış? Nasıl yani, nasıl? Yanlış bir yoldan doğru. Adam kaçarken o doğru. Hayır, orası başka bir şey de, yanlış bir şey yaparak doğru bir şeye ulaşmak. İki yanlış bir doğru etmez mi diyorsun? Bence. Yani o yüzden de şey olmayabilir. Yani yanlış ki adamı bulmak için yapıyorlar sonuçta, bulup. Bu da sistemlerden bir tanesi yani. Evet. Etik olarak beğenmedin mi? Değişik. Bence tartışmaya açık. Çok emin olamadım. Çok emin olamadığımız. Peki eski eşiniz veya boşanma davanız sırasında profilinizden elde ettiği bir takım şeyleri size karşı kullanabilir. Bunlar fotoğraflar olabilir, yazışmalar olabilir. efendime söyleyeyim falanlar olabilir, filanlar olabilir. Ben Facebook'a falanlar filanlar diye bir kısmın daha eklenmesine uygun gördüm. Düzenli olarak sen kullanıyorsun değil mi Facebook'u? Tabii canım kullanıyorum. Yani kullanmıyorum daha doğrusu. Giriyorum, bakıyorum. Herhangi oraya bir tamam, bir şey yazma durumum yok. Hani ha. Oradan işte bazen işte dinleyicilerimiz şey atıyorlar, mesaj atıyorlar. Onlara bakıyoruz. O kısmına beraber bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Beraber bakıyoruz. Hem, hani... Benim hem Ege'nin hesabını hem de Fahri'nin hesabını görme şansım var. Tabii ki onlarla birlikte. Çünkü Oktay'ın bir Facebook. Sen çok şanslısın. Dünya üzerinde valla zaten bilgisayar kullanan kaç adam vardır? Düşün. 500 milyonu zaten buraya abone ve buna abone olmayan benim tanıdığım tek adamsın. Yani, aman canım ne olacak, bunun ne bir ayrıcalık tarafı yok ki bunun, tek böyle adam bir şey değilsin. Yok. Birkaç tane de arkadaşım var aslında, onlar da. Ben sırf üşendiğim için olmadım, bunu daha önce de söylemiştim. Yani böyle bunun ben hakkını veremem diye. Nitekim sonra Twitter'a ben bunun hakkını veririm dedik, onu da veremedik. Yani o yüzden böyle dönem dönem. Veremiyorum, ben de ilgilenemiyorum. Twitter'ın da artık böyle bir o coşkuyu bir türlü kaybettim. Bu ara çok yoğun uğraştığım için gerekli ilgiyi alakayı. Onlar da bebek gibi biliyor musun? Ya da sürekli bakıma ihtiyaçları var. Twitter olsun, Facebook olsun, sürekli bakacaksın. Nasıl bir çiçeği işte gübrelemen gerekir, i̇şte budaman bakım, gerekir. Bakım, ışığını, suyunu. Onu ihtiyaç olarak görmen lazım. İşte. Hayır, yani onun hakkını vermek için. Benim demek ki öyle bir şeyim yok. İhtiyaç ama olarak, biz da... ihtiyaç olarak görmüyoruz demek ki. Yani öyle bir garip tarafımız da yani var. Yani bir eksiklik anlamında ihtiyaç değil ama. İşte bir ne anlamında sosyal diyelim. Paylaşım ihtiyacı aslında tam da. Demek ki yeterince sosyalmişiz. Ya da demek yeterince değil sosyal değilmişiz de diye de okunabilir. Evet. Yani. Demek ki hani bu şey demek de değil. Twitter kullananlar, Facebook kullananlar sosyal insanlar değil, eksikleri değil, var anlamında. Yok, hiç yanlış anlaşılma olması yok Taci'm. Öyle bir şey yok. Çünkü onlara dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok diyelim. O zaman Oktay'cım, Oktay'cım diyorum dikkat edersen. Buyurun. Bir şey verelim, bir soluklanalım istersen. Tamam. Arzu ederseniz. Fatih bize çok güzel bir şarkı hazırladı. Bunu da sizle paylaşmayı biz görev bildik. Badem var sırada. Fatih'in hazırladığı badem. Fatih bademi hazırladığı için onu güzel bir şekilde size badem verecek. Evet buyurun. sen. Peki öğrenci usulü makarna tarifi dersek nasıl bir tarif verirsiniz bize? Önce bir kere demliğe suyu koyacaksınız çünkü tencere yok evde. Orada yapacağız yani. Sonra sen devam edebilirsin. Sonra demlikteki su kaynamaya yakın olduğu sırada içine bir parça limon damlatmamız lazım. Neden ki? Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. Gözüm kulağım sinema. Sinemanın müzikle dansı. Yüzyıllık iki dostun öyküsü her perşembe 22 haberlerinden sonra TRT Radyo 3'te. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kentinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. Oktay. 19.03 oldu saatimiz. Saat 27'de sizlerle beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Evet. Ankara'nın nabzını da tutmaya devam ediyoruz. Şehirde neler oluyor, neler bitiyor? Ben size söyleyeyim, şehirde pek bir numara yok gibi gözüküyor şu anda. Ankara'da yoğun sıcak bir hava yaşandı. Bitti. Yaz boyunca da bunu çok duyacaksınız. Biraz bunu alacaksınız falan. Zaten daha önceki yazlardan herhangi bir numarası yok gibi geliyor. Daha önce bir farkı yok. Yok gibi ama benim bu sene niyeyse içime doğan şey biraz daha uzun yaşayacağız yazı. Geç geldi ya. Geç geldi, geç gider. Geç gider diye düşünüyorum. Ama bu herhangi bir bilimsel veriye, efendim böyle bir somut sebebe dayanan bir şey değil. Bu tamamen içgüdüsel. İçgüdüsel olarak. Sanki şey, her sene sıcaklara göre gelip şehre, ona göre yaşamını değiştiren bir adam gibi de değilim. Ama neden bu konuda bir içgüdü oluştu ben de bilmiyorum ama öyle bir umudum var. Yani böyle Ekim sonuna kadar biz yazı hissedeceğiz gibi geliyor bana. Olursa diyorsun, Ekim'e kadar diyorsun. Kasım'a kadar. Ekim'e yani. Kadar diyorsun yani, yaz diyorsun. Tamam, peki. Güzel. Evet Oktay'cığım, dönüyorum sana çünkü bir heyecan içerisinde bekliyorum. Bir heyecan içerisindeyim. Gerçekten araştırmalar Fahir. Bugün böyle bir araştırma günü yapalım dedik ama önemli bir araştırma. Aslında üzerine dinleyicilerimizin de fikirleri olacaktır. Senin de fikirlerini çok merak ediyorum. Yaratıcılık. Dün güzellik konusunu konuşuyorduk. Hadi bakalım bugün de hayırlısı yaratıcılık. Daha doğrusu yaratıcılık konusu değil de yaratıcılığı hem işte ebeveyn olarak, bir ebeveyn olarak veya işte kişinin kendisinde yaratıcılığı arttırmak için veya çocuktaki yaratıcılığı geliştirmek için neler yapılmalı, neler yapılmamalı bunları belirlemiş uzmanlar. Dünyanın dört bir tarafından uzman bir araya gelmişler ve sonuç şu. Bugün hani işte bir takım oyuncakçılarda, böyle mağazalarda şeyler var ya, bu çocuğunuzun yaratıcılığını geliştiriyor falan diye. Hamur mu? Hamur dediğin plastik hamur. İşte o tip oyunlar, yani bir tanesini göstermeyelim. O tip söylenen şeylerin çoğunun aslında hiçbir işe yaramadığını söylemiş uzmanlar. Doğru söylemişler çünkü şey aklıma geliyor en basitinden, işte bu Lego diye tabir edilen şeyler var ya. Evet. Yani ondan da çok şimdi o Legoların kutularında çok güzel havalı bir Lego'dan yapılmış bir şeyler görürsün ya. Evet. Senin de en büyük hedefin öyle bir şey yapabilmektir. Aslında içinden çıkan parçalarla dışındaki fotoğrafın arasında çok dağlar kadar fark vardır. Onlar bir sürü ekstra malzemeleri kullanırlar. Böyle küçük küçük çok ayrıntılı parçaları kullanırlar. Seninkilerinden öyle bir şey çıkmaz. Böyle saçma sapan bir şey yaparsın. Ya da işte yıllarca ben tahta oyuncaklarla oynadım. Tahta oyuncaklar dediğim işte yapı malzemesi olarak kullanılan uzun uzun kübik ya da işte bir takım şeyler tahtadan yapılmış. Bunlardan bir şeyler yapmaya çalışırsın. Ben bunlardan bir şey yaparım ki dediğini ben bile hatırlıyorum. Evet, bunlardan bir şeyler yaparım ki ama tam olarak da şey yapamıyorsun. Başarılı bir sonuç elde ettiğimi ben çok hatırlamıyorum. Yani çok işte hani göze görünür, dişe dokunur. Öyle bir şeyler çıkartabildiğimi hatırlamıyorum. Yani yaratıcılık, en çok aslında yaratıcı olduğum şey neydi? İşte çocukken bu Matchbox diye tabir edilen arabalar var ya. Hı hı. Onları biz halıların kenarında da şey vardır, böyle bir desen vardır. Hani şey boyunca kenarlarında bir çerçeve olur ya. O çerçevede işte yarış pisti olarak kullanırsın orayı falan diye. Falan derken işte bu sana en güzel yaratıcılık yani. Yani ya da jetlerden rampa yaparsın. Yaratıcılık örneğinizi gerçekten çok beğendim. Hakikaten. Ve bu noktalara yani, geliyorsun ondan sonra. Ben de öyle bir şey hatırlamıyorum. Hani şey derler ya, bir mühendis adayının çocukken böyle bir radyoyu, televizyonu açıp içini bir kurcalaması lazım falan. Hiçbirim öyle bir şeyim olmadı. Ona rağmen mühendislik yazdım. Niyeyse. Benim hiç öyle bir çocuk... Bozulur bu ya, o içi açılır mı derdim benim yanımda. Aslında benim o mühendis olmam gerekiyormuş. Ama açsaydım da kötü mühendis olurdum. Açtım canım, kaç tane radyoyu ben şey yaptım bunları... Kaç tane? Ya kaç tane dediğim, zaten evde eski iki tane radyo vardı. Birini daha önceden birileri açmış. Yani bizim evdeki hiç kimse yine mühendis olamadığı için başarısız denemelerden birisi. Onu biraz daha işte hırpaladım. Bir tanesini de bir şeyler yapmaya çalıştım. Kendini insan böyle işte atıyorum çocuksun, mahallede bir bakıyorsun, bir tamirci amcanın dükkanından geçerken bakıyorsun içeride işte gözlükleri burnunun önüne indirmiş, bir şeylerle uğraşıyor falan, şey oluyorsa ya ben de gider yaparım bunu ki diye gelip radyoyu açıyorsun, ağzına yüzüne benzetiyorsun, ondan sonra da gidiyor. Bir de bana çok güzel bir maket araba hediye etmişlerdi. Ondan sonra güzel maketten, bu balsa ağacından yapılma, efendime söyleyeyim, bayağı da aslında hani maketten yapıldığı için kullanmak için değil. Güzel boyanmış. Hani o bir süs olarak durur ya. Evet tabii. Maket, her maket şey model gibi. Model. Ondan sonra onu da ben bir açayım. Bir onu bir şey yapayım dedim. Araçları rektifiyeyim. Ne denir? Böyle biraz model değiştirirler. Bir şeyler yaparlar. Spoiler takılır falan ya. Ne denir? Rektifiye galiba, doğru. İşte ben onunla yaparım. Bunu biraz daha değişik parçaları kullanarak, yani işte... Yerli parça kullanarak böyle süper bir spor araba yaparım falan gibi düşüncelerle öyle bir ekledin giriş... parçaları. Yok, eklemedim. Önce parçaladım. Sonra hiçbir şeye benzetmedim. Malzeme yetersizliğinden o da kaldı. Dolayısıyla yaratıcılık konusunda bir numaram olmadığını çok genç yaşlarda keşfettim. O tip aletli yaratıcılıklar zaten başka bir gerçekten şey istiyor. Yani bir alet kullanarak, ne bileyim, böyle bir radyo açmak, televizyon açmak, sonra tekrar toparlamak. Çünkü öyle şeyleri de ben bilirim. Öyle başarı hikayeleri de duydum ben. İşte şey diye. Tost makinesini açtı, tekrar yaptı. Hiçbir şey olmadı diye. Fırını açtı içini, sonra baktı böyle oynardı saatlerce, sonra tekrar kapattı diye. Sorun oldu, elektrik çarptı sonra. Kendi oğlundan kızından bahseden bir takım anneleri babaları ben hatırlıyorum, ama benim yaratıcılığım şeydi, yani bu bir yaratıcılık mıdır yoksa tehlikeli bir şey midir bilmiyorum, ama evde tek başınayken iki arkadaşımla, evde olmayan iki arkadaşımla isimlerini de kullanarak böyle bir yarışmalar, bir oyunlar, onları da seslendirerek bu arada. Ha, mesela bir dakika falan filan diye böyle konuşturarak onları. Yaratıcılık bu değil. Yaratıcılık bence de bu değil, ama işte bu. Bu yani o an beni görseydin falan. Bu çocuk ne yaptı? Bu çocuğu bir şeye alalım. Bir rehabilitasyona alalım diye düşünebilirdin gerçekten. Vallahi korkutu. Bu çocuğu dedin, beni rehabilitasyona da alman gerekirdi. O yaştaki çocukların hepsinin hani yağmur yağınca çamur olur ya. Bizde en büyük zevkimiz o zaman, oyun hamurları da yok. İşte gidelim o çamurdan bir şeyler yapalım. Ne yaparsın çamurdan? Yani şöyle bir şey düşün. Yani ne yaparsın? Kapkacak yaparsın değil mi? Efendime söyleyeyim. Küvet yapmazsın ama. Ama küvet dediğim bir küvet. Demek ki gözümde ne kadar önemliyse küvet. Bir küvet. Duş başlığı falan var böyle çamurdan. Çirkin. Bir de onu yaptın mı? Tabii canım. Bir insanın girebileceği boyutta mı, yoksa küçük minik model mi? Mini model. Model küvet. En büyük şeyim de planlamam da aslında şu minyatür odalar vardı ya sergisi. Evet. Onun çok yeteneksiz bir çocuk tarafından çamurdan yapıldığını düşün. O tür şeylerim vardı. Işte çok güzelmiş Fahir. Yani ben imkan mesela... olsaydı ben o minyatür odaların yerinde benim çamurdan odalarım olacaktı. Vallahi çok güzelmiş. Yani sanata da açık olduğunu gösteren tabii bir canım. Çocukluk dönemi bence. Ben mesela çoraplarla oynardım evde. O da oynadığımız şeylerden çoraplar, bir tanesi. Çoraplar, yani o çorap... Dedin işte o 3 kişilik oyunlarda, içinde benim de olduğum ve nasıl bir artık yarışmada, her yarışmada ben çok başarılıydım. Hep ben kazanırdım o 3 kişi arasında. Ne, çorapla top oynama. Çorapla top oynama, çoraplı saat, çoraplı duvara işte sektirme falan. Aslında imkansızlıklar şeyler... yaratıcılığı tetikliyor gibi geliyor. O kadar imkan verirsen o çok yaratıcı olmuyor çocuk gibi geliyor bana, bilmiyorum. Çocuk sahibi olan dinleyicilerimiz bu konuda biraz daha bizi bilgilendirebilirler. Valla evet, dinleyicilerimizin fikirleri önemli bu noktada. Bir dakika dur bir saniye. Şurada Twitter'ı da açıyorum sevgili dinleyiciler. Bakın Twitter'ı da açmadı demeyin. Twitter'ı da açıyorum ona göre. Twitter'ı da açalım. Bu arada telefon attığımızda açık sevgili dinleyiciler. 444-2406'dır. Özellikle ebeveynlerin bu konuda ne tip yollar izlediğini merak ediyoruz doğrusu. Ama şey, yetersizlik belki insanı düşündürüyordur Fahir. Doğru söylüyorsun. Yani malzeme yetersizliği, işte ne bileyim, çorabı, yıkanmış çorabı, işte böyle çekmecede duran o bir çift çorabın top yapılarak oynanmasını sağlıyor olabilir bir çocuğun. Çünkü düşünmesi lazım. Elimde ne malzeme var benim diye. Odaya böyle bakacak uzun uzun. Burada çoraplar var deyip o çoraplardan ne yapabilirim ben bu çorapla? Ben bununla bir şey yaparım diyerek. Uzmanlar da onu söylüyor zaten. Mesela uzmanların verdiği bir tavsiye, ara verin demişler. Ara verip böyle işte o dolaba, odaya, bilmem neye boş boş bakın. Duvara bakın diyor yani uzmanlar. Benim senelerdir söylediğim şey. Neye ara vereceğini? Herhangi yaptığın her şey. Ya daha doğrusu yaptığın herhangi bir şey. Toparlayamadım. Yani duvara bak diyor. Böyle hiçbir şey yapmadan. Mesela şu anda yayın yapmayı keselim. Buradan duvarlara boş boş bakın. Ara verdiğin zaman çok önemli Fahir. Yani mesela direksiyondayken yapmayacaksın. Her şeyi bırakıyorum, ara veriyorum. Yaratıcılığım artsın. Öyle bir şey değil söylenen. Ara verin demiş. Mesela aynı anda iki proje üzerinde çalışamazsınız ama konu yaratıcı bir projenin tamamlanmasıysa durum değişir demiş buradaki yazıda. Ne demiş? O zaman işlerden birine hemen çözüm bulamayacaksınız. Kendinizi öteki işe kaydırın. Böylece daha fazla iş vaktinde biter demiş. Mesela makalelerini kafasında olgunlaşmaya bırakan akademisyenlerin daha fazla makaleyi yayınladığını gösteren araştırmalar da varmış. Yani böyle tamam ben onu hemen yapmayayım ya dur bunun üzerine çok şey yapmayayım da şununla ilgileneyim falan deyip böyle bir o işe ara veriyorsun. Benim hayatım boyunca yaptığım şey o işi ara verin deyip o yani aslında hepimizin yaptığı şeyler değil mi? Biz çok yaratıcı insanlar mıyız onu bilmiyorum ki. Yani hayatım şimdi, öyle geçer. Onu değil de onu ben sonra yaparım onu bir ara boş vaktim geldiğinde. Bizde işte bizde sonralar hiç tamamlanmıyor. Bitmiyor işte. Bizim eksiğimiz o galiba Fahir. Yani mesela o işte makaleyi yazan akademisyen bitiriyor dönüp tekrar o makalesini. Veya ne bileyim matematikçiler örneği verilmiş burada. Tabii ki. Matematikçi. Ya biraz şey olacak ama matematikçi bakayım. Deyince. Aa, bir de radyocu olan matematikçiler diyor Fahir. Radyocu matematikçilerimizi sayar mısınız? Bu arada ben Twitter'a yazdım sevgili dinleyicilerimiz oradan ulaşabilirler. Gerçi hani buradan ne kadar ne çıkar bilmiyorum da. Bugüne kadar yaratıcılık adına ne yaptınız diye sorduk. Telefon numaramız da 444-2406. Onu da aklınızda bulunsun veya beraber ve solo adıyla bizi de Twitter'dan bulabilirsiniz. Ve veya elektronik postalarınızda da bizlere ulaşma şansınız hali hazırda devam ediyor diyelim. Evet Oktay'cığım ben sana dönüyorum yani. Bak mesela, senin mesela yaratıcı, kendini çok yaratıcı bulduğun şey var mı? Herhangi bir şey var mı? Valla çok yaratıcı bulduğum herhangi teşekkürler. Bir şey. Teşekkürler zaten olsa hemen pat diye insan yani ya bunu da kendine hayranlık duyduğun bir şey olmadı mı şöyle? Evet. Ya bende de bayağı iyi bir şeyler çıktı diye. Vallahi ben çok bunu konuşmak çok şey değil ya. İnsan yani mesleki anlamda var bence yaratıcılık. İnsan kendisi hakkında konuşurken çok en azından ben öyle rahat edemiyorum yani de. Bilmiyorum vardır herhalde. İyi kötü bizim de bir yaratıcılık şeyimiz tarafımız vardır canım. Herkes de var zaten. Önemli olan işte onu nasıl böyle yüzeye çıkaracaksın, nasıl kullanacaksın, ne ölçüde kullanacaksın diye bir şey. Yani ama var. Ben insanları şeyde şaşırtmayı seviyorum. Benim en şey yaptığım ve en çok da kafa yorduğum şey o. Yani ama nasıl şaşırtmak derken mi? Evet yani şaşırtmak derken şey beklediği şeyin daha yukarısında bir şeyle karşılaşması. Ha, hediye mesela. Evet mesela hediye. İşte çok hoşuma gidiyor. Yani o an verdikleri tepki işte ne bileyim o düşününce illa yüzünü görmeme gerek yok. İşte aldığı işte girdiği ruh hali. O tip şeylerde üzerine de düşündüğüm için bu konu o insanı şaşırttığım için de çok güzel buldum bunu ya falan dediğim zamanlar oldu mesela. Ama yani hani bu şey midir? Yaratıcılık mıdır bilmiyorum. Çünkü burada verilen örnek Faik matematikçilerin bir işte şeyi teoriyi ispatlamaları. Yani yaratıcılık şey, mı? Tabii yaratıcılıkmış ya. Bir matematikçinin işte yaratıcı olduğunu gösteriyor aynı şekilde. Şey ara verin demiştim ya mesela bir matematikçi, başarılı olan bir matematikçi birden çok teoriyi aynı anda çözmeye uğraşıyor, ispatlamaya uğraşıyor. İşte bir tanesini bırakıyor, diğerini tamamlıyor. Ondan sonra ötekini tekrar ele alıyor. Işte yani böyle bir ara vermek yaratıcılığı artıran bir şey. Böcekli evi olan matematikçi var ya. Verdiler $1 milyon, $2 milyon para verdiler de yok istemem diye kapıyı bile açmayan adam var ya. Yani adam yaratıcı mı yaratıcı ama deli mi deli bir taraftan da öyle herkes deli gözüyle yaklaştı. Yani yaratıcılık şey bir şey doğru. Nasıl derler ona? Çok hani elle tutulur insana bir şey sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Yani ben tam olarak kafam basmadı matematik konusunda. Zaten matematiğe kafam pek ama basmıyor işte zaten da. O kişi işte şey yapıyor. Yani teoriyi ispatladığı an elle tutulur ama, bir şeyi canım, kazanmış oluyor. Yani mesleki anlamda bir sürü yaratıcılık şeysi var. Doktor bir cerrah da bir yeni bir dikiş stili buluyor. Süper tamam. Böyle ortada dikiş gözükmeden pıt pıt pıt iç tamam, işte, şey dediğim. O da işte bu. Yaratıcılığın en güzel örnekleri. Tamam işte tamam. Ya, araştırma tamam, geliştirme tamam. Denen şey zaten işte biraz bu. Arge ha. Yani tam anlamıyla o. Öyle demiş. Uzmanların ilk verdiği tavsiye o. Ara verin arkadaşlar. Yaptığınız işi ara verin. Durun başka bir şey yapın. Hı-hı. Ya da benzer bir şey yapın. Sonra tekrar araya zaman koyun. Hani şey mesela. Ne kadar bak. Hiç anlamadığım ortaya çıkacak bu örnekte. Mesela anahtarını kaybettin. Bulamıyorsun. Allah'ım delireceksin. Al bulamıyorsun. Bir ara verelim dersin ya. Bir ara verelim de. Bir tekrar arayayım diye. Ben ki hiç yapamam onu. Ama annemin bunu çok başarılıyla yaptığını ve sonucu da iyi olduğunu biliyorum. O ara verildikten sonra kalktın 10 dakika durdun. Boş boş durdun. Aklın orada değil. Sonra tekrar 11. dakikada kalktın. Anahtarı şıp diye bulursun. Al işte aynı. Anahtar kaybedenlere de böylece güzel lazım. Bir çözüm şekline ulaştırmış oldunuz. Çünkü sürekli aynı şeyle ilgilenince aslında benzer bir örnek. Yani sürekli aynı şeyle ilgilenince aynı sorunu çözmeye çalışırsan bakış açın şey oluyor. Sınırlanıyor. Çok net. Yani başka bir açıdan bakamıyorsun. Çünkü gittiğin yoldan çok eminsin bir yandan da. Abi, o yüzden unut diyor. Gittiğin yolu unut tekrar en baştan başla. Ben yaratıcı aslında biraz galiba şeyim var gibi geliyor. Hatırlıyorum bu bir gazete şeyler veriyordu hatırlarsan. Evler. Evler veriyordu. Kartondan evler. Herkes de pek bir meraklıydı. Onlar böyle bir Afrika şeysi vermişlerdi. İşte Afrika evleri. Güya işte Afrika saz, çalgısı vuvuzela. Şey sazdan yapılmış gibi ama kağıt işte. He. Hani görsel olarak. Ben onları şeyle kaplamıştım. Süpürge sapıyla kaplamıştım. Süpürge sapıyla kağıtların üstünü. Kağıtların üstünü ve o kadar güzel olmuştu ki Oktay. Yani hakikaten sazdan sanki yapılmış şeyler gibi duruyordu. Bu şimdi yaratıcılık değildir de nedir? En güzel örneği sana yaratıcılığımın. Bence de öyle. Teşekkür ediyorum. Bu yani, o ev duruyor mu Fahir? Getirsene stüdyomuza koyalım. O ev durmuyor. Ya çok uzun yıllar durdu. Hatta ben liseyi bitirmeme yakın falan anca ayrılabildim. Hadi canım. Tabii canım. 5 yıl falan durdu. Tozlar içerisinde. Bir tane şeyin üstünde. Ne derler ona? Dolabın üstünde. Yıllarca bekledi. Ben de şey diye düşünüyordum bir taraftan da. Böyle onunla bir animasyon bir şeyler. Animasyon değil de. İşte küçük plastik askerler falan da var. Hı. Öyle tam onlara uygun bir ambiyans yaratırım böyle. Güzel bir şeyler olur. Oradan işte hani görsel olarak öyle şeyler hazırlanır. Ben galiba bu minyatür odalar işine bayağı bir meraklıymışım. Evet, böyle bir ambiyans yaratacaktım. Keşke sen öyle bir şey olmadı yapsaydın. Bir imkan başka işlerle uğraşayım dedim. Zaten o sanatçıyı da beğenmedin ya Amerikalı sanatçıyı. Ben ona da hayret ettim. Hangisini? İşte o minyatür odalar sergisini yapan. O serginin sahibi olan daha doğrusu. Ha onu beğendim canım çok beğenmezdim. Yani çok olmamış falan dedin ya. Yani. Ya ben kendim olmamış. Biraz galiba çıtayı çok yüksek tuttum. Sen biraz çocukluktan itibaren sen bunları anlatsaydın ben o gün yadırgamazdım seni. Ben çünkü o gün şey oldum. Ya, nasıl beğenmedi ya? Beğenmeyen tek kişi herhalde benim. Beğenmeyen demeyeceğim beğenmez gibi bir durumum yoktu da yani. Yani daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Evini beğenmedim pardon. Ha kendi evini beğenmedim. Evet, adamın yani. Evini beğenmedim. O kadar şey yapan adam kendi evinin aynısını yapmış hiç beğenmedim içim doğru. Sıkıldı. Bu arada müşteki Yılmaz şöyle bize mail atmış. Yaratıcılık deyince bizim evde bir şofben var çakmak anahtarı bozulmuştu çekilin dedim ben yaparım bunu. Hemen işe koyuldum ve fabrikanın şofbenin içerisine fazla parça koyduğunu tespit ettim. Ben o parçayı şofbenin içerisinden büyük bir titizlikle çıkardım ve şofben sonunda eskisinden daha güzel çalışır hale geldi. Ben de kendimle gurur duyarak toplum içindeki yerimi de almış oldum. Böylece ne diyor müşteki Yılmaz? Çok güzel bir örnek yalnız. Gerçekten müşteki beyin söylediği, verdiği örnek harika bir örnek. Yani bu tip yaratıcılıklar işte kimseye anlatamadığı yani beraber ve solo sohbetler dışında bundan yakın çevresinde bahsedebilmiştir. Ya bu olacak. Öğrenci yani usulü makarnada bir yaratıcılık mı? Çaydanlıkta makarna yapmak. Hem süzerken kolaylık sağlıyor. O artık ama literatüre girdi. Ya tamam işte zaten artık. O artık yeni olabilir. Bir şey değil yani. Ya ama yeni bir şey değil ama o da ilk yapan birinin aklına gelmiş. Güzel tabii. Bir örnek. E tabii yani o tip şeyler insanı daha mutlu ediyor. İşte yokluklar lazım. Özellikle Ege böyle bir aklımda niyeyse böyle bir alet çantasından herhangi bir şey çıkarıp da kullandığı zaman bir mutlu geliyor ya buraya. Onu nereden vida sıkmak da dahil bu arada. Nerede kullandığını anladığı için öyle bir şeysi oluyor. Ha, bu tornavida vida sıkmaya yarıyormuş deyip o vidayı sıktıktan sonra mesela bir tıkırdayan bir şey var. Kapının bir yeri tıkırdıyor. Örnek veriyorum. Hı-hı. Orayı sıkıyor geliyor. Çok güzel hallettim ben bugün o kapı işini diyor mesela. Ay, yaratıcılıkta bak o Ege'nin güzel şeysi vardı bu zamanında. Bir ataçtan 3-5 tane güzel şey yapmıştı. Ne derler? 3-5 tane eşya yapmıştı. Bunlardan bir tanesi işte hanımefendilerin elleri sigara kokmasın diye sigara tutacağı böyle bir halka şeklinde oradan geçiriliyor. Böylece insanların eli kokmuyor diye öyle bir ataçtan yapmıştı. Aynı atacı atıyorum bir ceket, çok ağır bir ceket değil de hafif bir ceketi. Spor bir ceket spor yani. Spor bir ceketi. İşte onu bir kenara kapının üstüne koyuyorsun. Onu kanca olarak duruyor. Tak oraya asıyorsun. Nereye asacağım diye düşünenler için güzel bir şeydi. Birkaç tane de öyle güzel uygulaması vardı. İşte o tip şeyler bence daha insanı mutlu ediyor. O yüzden dinleyicimizin söylediği de önemli. Yani ufak tefek aslında yaratıcılık değil, sorunu çözme. Yani sorunu çözeceksin. Evet yani, doğru söylüyorsun. Gerçi burada da tabii. Şık bir şekilde çözersen en güzel adam sen olursun. İşte en ama yaratıcı. Sorunu çözerken de bir yaratıcılar eğer bir rehberin yoksa senin kendi kendini bulman lazım. Amerika'yı yeniden keşfetmekten bahsediyoruz aslında. Chopin'in içindeki fazla parçayı bulmak bence acayip bir şey istiyor. Onlar öyle bir şey yok Oktay. Chopin'in içinde fazla parça üretim diye bir şey yok. Olur mu öyle şey? Ne bileyim. Kandırdı mı? O dinleyicimiz de mi kandırdı? Kandırdı, o da kandırdı. Müşteki Yılmaz kandırdı. Çünkü neden? Bütün dinleyicilerimize söyleyeyim, inanıyorum çünkü. Hayır, dün de hatırlarsam Sim'in Portekizce olduğunu inanmıştım. Bilmiyorum. Portekizce de merhaba demek mi? Yok. Mutluluklar mıydın? Neydi? Ha, evet, evet. Evet, demek. Evet, ondan demek. Düğünlerde kullanılır. Tamam, oradan demiştim. Düğünlerde kullanılır. Şimdi demiş ki uzmanlar, ay yine günah keçisi televizyon. Gerçi bizim uzun uzun konuştuğumuz bir konu. Bunun üzerinde çok konuşmamıza gerek yok ama şu araştırma önemli. Texas Üniversitesi'nden Elizabeth hocamız. Profesör Elizabeth Van Water. Texaslı Elizabeth derler. Çok canlar yakmıştır zamanında. Bir çocuğun televizyon karşısında geçirdiği her saat yaratıcı aktivite zamanından %11 azaltıyor. Tam bizim söylediğimizi söylemiş. Biz %11 dememiştik ama. Çünkü yüzdelerle konuşmayı hiç sevmiyoruz. Bir de yanlış yunluş rakamlar vermeyelim diye. Oyun oynayarak kendine yetme özelliği geliştirmeye daha az zaman kalıyor demiş uzmanımız. Yani biraz hocamız daha doğrusu. Birazcık işte televizyon burada suçlu. Yaratıcılığı azaltıyor diye. Yaratıcılık duygusunu köreltiyor diye. Çünkü diğer yapacağın şeylerden işte yapmıyorsun. Onun yerine televizyon izliyor çocuk. Ben bugün sokakta oynayan çocuklar gördüm. Nasıl mutlu oldum. Çok enteresan. Hiç rastlayamaman lazım. Evet ama hakikaten çok uzun zamandır. Ne oynuyorlardı çok affedersin. Top oynuyorlar canım. Çift kale maç bildiğin. Helal olsun. Gençler açın at bakalım bir pas falan diye girmedin mi aralarına? Yok girmedim. Tuttum kendimi. Ne yalan söyleyeyim. Tuttum. Yani çünkü bizim mahallede Ziya abi vardı öyle. Ha. Ay Ziya abi böyle mahallenin sokağın başında görünce dururduk zaten biz. Ziya abi geçsin de oynayalım. Arabalara yapılan muamele yapılıyordu Ziya abi. Öyle düşün. O yüzden ben o zaman kendi kendimize söz verdik. Hayır o zaman herkes oynuyordu da şimdi hiç adamına rastlayamıyorsun. Öyle bir sıkıntı yaratıyor. Ya biz de top oynarken mesela o da bak o da güzel bir yaratıcılık. Toplar çabuk patlıyordu eskiden. Artık plastik teknolojisi mi gelişmemişti? Yani çirkin toplar vardı ya. Evet. Böyle bir kalıp iki kalıp birleştirilmiş gibi yarım küre. Evet. İçinde de çok fazla basınçlı hava yoktur ya da varsa da bir de işte hemen patlamaya müsait. Eski patlayan toplar ortadan yarılarak ona bir kılıf hazırlanırdı. Kap haline getirilirdi ki böylece çift kat tubeless hale getirilip dayanıklı hale gelsin diye yapılan bir uygulamaydı. Gerçi çok çirkin bir uygulamaydı çünkü sürekli şey sorun. Onu iyi yapamazsan bir vurursun. Bir vurmuşsun. İşte şey bir tarafa kılıfı bir tarafa gitmiş. Kendisi bir tarafa gitmiş. Bunlardan birisi gol olursa gol oldu mu olmadı mı tartışması. Kılıfı diyelim ki gol oldu. Topun kendisi dışarı çıktı. Çeşit sorunlar. Sorunlar sadece. Yani sorun çözeceğiz diye sorunu daha da büyük hale çözülmez hale getiriyorduk. Öyle şeyler olabiliyordu. Tabii. Gerçekten öyle. Yani bu arada sevgili dinleyicilerimize bir kere daha söyleyelim. Sevgili dinleyiciler sizin de yaratıcılık örneklerinize öyle büyük atla deve olmasına gerek yok. Yaratıcılık olarak düşündüğünüz şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz. 444-2406'dır. Yani telefon numaramız. Gelmiş Twitter'dan. Tabii. Ne demiş dinleyicimiz? Kara İsmailoğlu. Karanlık Mavi adında çok güzel bir şarkı yazmıştım zamanında. Bir de tıpla ilgili simülasyonlar, bir de labla ilgili aletler yapmıştım. Demiş ki o güzel, güzel. Bence olur. Bu arada başka bir dinleyicimiz, ismi neydi? Esra Hanım şöyle demiş. İlk yaptığım yemek yağsız yemek. Yani ilk yaptığım yemek yağsız yemek derken bu bir yaratıcılık örneği mi? Yağsız yemek. Yağsız yemek yapmak ayrı bir beceri ister. Belki onu mu söylüyor acaba? Onu ben tam olarak bilemeyeceğim. Yağsız yemek de ne kadar yavan bir şey. Bu haşlama dediğimiz şey değil mi? Yağsız yemek dediğin haşlama işte. Bilmiyorum ben yani. O kadarını bilemeyeceğiz. Hiç anlayamadım Fahim. Dinleyicimizin. belki sadece ben onu çözmedim. Esra Hanım, bizi de daha çıkmaz bir şeyin içine soktunuz. Yağsız yemek kavramını bize açıklar mısınız? Koymayı mı unuttunuz? Yaratıcılık adına mı yaptınız? Evde durumunuz mu yoktu? Yağ mı yoktu? Nedir? Bu arada dinleyicimiz attığımızda galiba bir dinleyicimiz. Evet, ona bir ne diyelim? Merhaba diyelim. İyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Merhabalar Yasemin Hanım. Efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Biz de iyiyiz, teşekkürler. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Evde misiniz Yasemin Hanım? Yok, ben bu sefer Twitter'dan sorunuzu görüp aradım. İzmir'deyim. İzmir'de misiniz? Aa, çok güzel. Bizi evet. Dinlemiyorsunuz yani. Yok, dinleyemiyoruz. İşte onu konuşuyorduk biraz önce. Keşke TRT'nin radyosunda olsanız da dinleyebilseydik. Çok özledim sizi. 15 gündür dinleyemiyorum. Ay, biz de sizi çok özledik ama Yasemin Hanım. İnternet imkanınız varsa internet üzerinden dinleyin Yasemin Hanım. Biliyorsunuz ya, evet, bir yanda Kamil Koç arabası var. Onun aslında wireless'ı çekiyor ama. Öyle mi yapsak bilmiyorum. Ne yapsak, öyle mi yapsak, öyle bir şeyler yapabiliriz vallahi bilmiyorum. Yok, imkanı olsaydı dinlerdim zaten. Peki. Yasemin Hanım, nasıl geçiyor peki? Tatilde misiniz? Evet, tatildeyiz. Çok güzel geçiyor ama bitiyor maalesef. Neredesiniz İzmir'de? Foça'daydık. Şimdi Çeşme'ye. Pardon, eski Foça mı yeni Foça mı? O da çok önemli. Eski. Evet. Eski Foça, şimdi de Çeşme'de misiniz? Evet, yoldayız daha doğrusu. Ha, Çeşme'den dönüyorsunuz. Yok, Çeşme'ye gidiyoruz. Siz güneş altında fazla mı kaldınız Yasemin Hanım? Ama neden? Belki siz anlamıyorsunuzdur. Ben anlıyorum. Hayır, çok mahmur mahmur geliyor sesiniz de. O dedim bütün gün güneş altında yatmış bir ses. Foça mahmuru. Yasemin Foça mahmuru. Kim var arabada? Eşim. Eşiniz var. Ona da çok selamlar. Ben de herhalde 15 yaşlarında falan diye düşünüyordum Yasemin Hanım için. O kadar genç geliyor sesiniz. Ne demek? Ne kadar güzel. Teşekkürler. Ben şey için aramıştım. Yaratıcılık konusunda bir şey sormuştunuz. Buyurun. Evet, evet. Buyurun. Onun için aramıştım. Ben küçükken projeler üretiyordum kendi kendime. Belki de babamın gözüne girebilmek için bilmiyorum. Onu da hani kağıda döküyordum. Ne tip projeler? İşte iki tane projem vardı. Sonra hevesim kırıldığı için bir daha yapamadım. Bir tanesi bir asansör projem vardı. Bir yakınımızın apartmanında asansörün düşmesi sonucunda birileri yaralanmıştı. Ben de onun üzerine şey düşünmüştüm. Her katta sensör gibi bir şey olacaktı. Asansör katları çıktıkça katlarda o sensör sayesinde kilitlenecekti. Yani mesela bir asansörle çıkarken en fazla 1,5 kat düşebilirsiniz. Bir kalat kopması durumunda. Yani anlatabildim mi? Evet. Anlatamadım pek. Kaç yaşındayken yaptınız bunu Yasemin Hanım? Küçükken. Yani ne kadar küçükken? İlkokul 2-3 gibi falan. Sensör falan biliyordunuz o zaman yani. Biliyordum ama sonra ikinci projemde çift katlı otobüstü. Abim bunu görünce çok dalga geçmişti. Bu zaten İngiltere'de var diye. Ondan sonra da zaten bir daha proje falan üretmedim. Yani zaten işte hevesinizi kırmışlar biraz Yasemin. İkinci proje neydi bu arada? İşte çift katlı efendim? Otobüs. Ha, çift katlı otobüs. Tamam. Çift katlı otobüs işte. Onu da aldım ben, özür dilerim. Sonra telefon kulübesi falan devam edebilirdiniz aslında Yasemin. Yok, onları biliyordum da çift katlı otobüsü görmemiştim. O zaman İngiltere'den gelmişti, o biliyordu. Benimle epey bir dalga geçmişti. Vay, çift katlı zaten otobüs. Hala şeyde inanmaz. Asansörün de bana ait olduğuna inanmaz. Onu da bir yerlerden duyup görmüşsündür falan diye. Çift katlı otobüsü peki siz bir yerden gördüğünüzü hatırlıyor musunuz yoksa? Hayır, görsem niye proje ürettim diye göstereyim. Ne bileyim, bir yerden görmüşsünüzdür de böyle bir çok hatırlamıyorsunuz. Yok, görmemiştim. Ama vallahi o benim aklıma gelmiş. O zaman yine de yani projenin hayata gerçekleşmesinden bağımsız bence süpermiş. Bu arada şu anda ne iş yapıyorsunuz Yasemin Hanım? Doktora yapıyorum. Yani hangi branşta? Genetik. Genetik. Evet. Orada bir yaratıcılık bir durumunuz var mı? Genetik tam da yeri bence. Yani öğrenci olunca zaten sürekli bir şeyler hani düşünüp üretmek zorundayız. Hmm. O da oluyor. Bir ama şey ürettiniz hani, mi öyle bir genli menli işlerle uğraşarak? Ya, üretmedim ama bir hastalıkta bir enzim taramasını ilk kez Türkiye'de biz deneyip bulmuştuk. Hatta ondan ödül de almıştım. Neydi? Anlatsanıza biraz. Sıkıcı aslında ama şey. Siz sıkılmazsanız biz dinleriz. Merak ettim ben şimdi. Homosistein denen bir amino asit var. Hmm. Evet. Homosis. Bu amino asitin belli bir düzeyde olması gerekiyor. Ve biz o amino asitin eksikliği çok çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Alzheimer'dan düşük yapmaya kadar çok çeşitli. Farklı farklı enzimlere bakılıyor. O enzimlerdeki bozuklukların hani o homosistein seviyesini azaltıp arttırması konusunda. Biz de hiç denenmemiş bir tane enzimi denemiştik. Onun da o enzimdeki eksikliğin 3 kat homosistein seviyesindeki değişikliğe sebep olduğunu bulmuştuk. Literatüre geçti mi peki bu? Evet. Vallahi süpermiş. Benim beklentim biraz şey, yani size yavan gelir ama hani böyle hayatımızı çekirdeksiz karpuz tipi gibi, yani o tip şeylerde veya kabuksuz çekirdek gibi. Kabuksuz çekirdek gibi böyle, ne bileyim, hani aklınızda bulunsun. Yani siz tabii daha önemli şeyler yapıyorsunuz ama hani böyle pratik hayatta da işimizi biraz daha böyle pıtır pıtır halledebileceğimiz öyle şeyler yapar mısınız? İnşallah ileride kendim laboratuvarım olursa benim de o tip şeylere daha meyilliyim. Yani o tip şeyleri düşünebiliyorum. O tip şeylere meyilim var dedi Yasemin. Bence evet. Laboratuvarınız olsa Yasemin Hanım ne projeler çıkar sizden gibi geliyor bana. Neler yaparım. Eşiniz ne iş yapıyor bu arada? Bankacı. Bankacı ve genetikçinin mükemmel uyumu. Çocuğunuz var mı Yasemin Hanım? Hayır. Düşünüyor musunuz? Hayır. Düşünün deriz. Evet, bu da böylece son geleneksel mesajımızı verdiğimize göre Yasemin Hanım teşekkür ediyoruz. Ne zaman Ankara'ya dönüş? Maalesef cumartesi. Maalesef cumartesi. Evet. Ne kadar güzel. Cumartesiler maalesef olmasın diyoruz. Gönül isterdi ki diyor yani yarın olsaydı yarın keşke olsaydı diyor Yasemin keşke, Hanım. Keşke. Ama cumartesi işte. Kalmasaydık. Çok sağ olun. Teşekkürler Yasemin ben Hanım. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi tatiller. Melek eşinize de hürmetlerimizi iletiniz lütfen. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu arada Esra Hanım açıklamasını yapmış. İlk evet. Yaptığım yemek yağsız yemek. Yağsız omlet yahu. Yani yağsız omlet. Çocukken yaptığım ilk yemek. Böylece üçüncü tweet hadisesinde gerçekleşmiş oldu. Üç tweet kuralına uygun. Erkut Erdem ne demiş? Plajda dalgalara dayanıklı olsun diye çimentodan kumdan kale yaptım demiş Erkut Bey. Bana çok mantıklı geldi. O kadar hızlı kurumuyormuş çimento diye de. Evet, şimdi de mantıksız geldi. Doğru, tecrübeyle sabit olduğu için denenmesin. Ben onu güzel çimentoyu döktüm, bayağı sağlam olur yani. 10-15 yıl falan devam eder diye düşünüyorum. Erkut Erdem ne iş yapıyor bu arada, onu da merak ediyorum. Erkut Bey ne iş yapıyorsunuz, onu da yazar mısınız Twitter'a? Çünkü o da önemli. Şu anda bakıyorum, belki de bir inşaat mühendisi, çocukken yaptığı şeyler. İnsanın geleceğinde neler yaptığının en güzel göstergesi. Ama baksana yani çocukken değil de biraz daha palazlandığım dönemlerde şey yapıyordum. Hani hafif hafif bıyıklarım terlemeye başladığı dönemde radyo programı yapıyordum ben. İşte TB kayıt alıyordum falan böyle bir. Aynısı Fahir. Aynısı. Ben de okan. Aynısını yapıyordum. Aynısı yapıyordum. Ben haber bülteni sunuyordum üstelik. Haber sunuyordum ve haberin kahraman mesela o dönem işte TRT'de izlediğim haberlerde böyle şey olurdu. Hatırlar mısın? İşte bizim yaşlarımızda olanlar hatırlar muhakkak. TRT'de yayınlanan haberde bir trafik kazası mesela haberi. Hmm. Trafik kazasında işte bilanço veriliyor. Ondan sonra da hastanede olayın nasıl olduğu anlattırılırdı şeylere. Kazada yer alanlara. Kaza zindeleri. Böyle işte bir ışık gördüm. O şey, bir anda ne olduğunu anlamadım. Araba şey oldu falan diye. Onları falan da yapardım. Kazayı bize biraz anlatır mısın? Sonra merkez stüdyodaki adam. Üçü de ben. Yani 3'ü 5'i artık neyse tam Oktay Demirci'den dev kadro diye böyle bir şey. Yani o yüzden çok iyi anlıyorum. Sen ne yapardın? Sen daha çok eğlence programı. Ben daha çok eğlence efendime söyleyeyim. Yok sayısal gece tipi bir şey mi? Ne? Yok canım. Bir saniye bu arada dinleyicimizin. Sen ne yapıyordun radyo kayıt? Sen ne yapıyordun TRT'de? Ben işte şey sanatçılı program yapıyordum ben. Biraz anlatır mısın Fahir? Konuyu kapatma isteğini fark edip üzerine gitme isteği doydu. Hemen üstüne doydu. Geleceğim. Mugallit Yılmaz'ın mailini açmaya çalışıyordum da Mugallit Bey onu şey yapmış, biraz iyi kapatmış. Açamadık bir türlü. Şöyle yazmış. Benim yaratıcılığım küçükken başladı. Köşe bucakta örümcekler için yakaladığım sinekleri yem olarak kullanarak örümcekler için hoş bir katkı sağlamıştım. O en güzel aktivitelerden bir tanesi canım. Doğayla yaratıcılık değil. Yani o ne o? Beslenme zincirine, beslenme bir zincirine bir katkı, bir müdahale olsun. En sevilen şeydir hatta büyük örümcek. Yani tatlı bir insanda ürperti oluyor örümceklerin hareketleri falan. Çok enteresan, öyle bir sineği alıp tek kanadını koparıp kaçamayacak hale getirip onun örümcek ağına atmak falan. Tabii. Yani her çocuğun neler, bir şeyi var. Hakkı var. O hakkı doğduktan sonra yapılmaması lazım. Gerçi ben bunu biraz daha maksadını aşan şekillerde evet, yıllar boyu devam ettim. Yani. Bahsetmiyoruz. Evet. Evet. Ama şunu demiş uzmanlar. Yaratıcılık yaptığını, daha doğrusu yaratıcı tarafını ön plana çıkararak bir şey yaptığını düşünen insana sakın şey deme, biraz daha yaratıcı ol falan diye bir şey laf etmeyin. Bu tamamen o karşıdaki insanı bitiren bir şey demiş uzmanlar. Hiç böyle bir laf duydun mu? Ben bu aralar duydum gibi geldi. Ha, biraz daha yaratıcı ol denmiyor zaten. Yani ne deniyor mesela? Biraz durgun oldu. Durgun biraz, oldu deniyor. Biraz durgun oldu falan deniyor bize. Ama öyle de demiyor. Sadece senin bulabileceğin, hiç kimsenin düşünemeyeceği bir fikir bul demek daha faydalıymış. İşte bize böyle derse biz yine şey yaparız. Niye öyle dedi ki sen? Niye yani biz... Aa, yok, aslında doğru söylüyorsun. Yani ben hani bir fikir bulduğumda şeydi. Yani kolay bir fikirse üzülüyorum. Çünkü herkesin aklına gelebilecek bir şey. Bizim işte de biraz şaşırtmaca evet, önemli ya. Evet. İşte radyo programı olur, başka bir şey olur vesaire vesaire. İşte öyle durumlarda kolay akla gelen bir şeyi seçmek, tercih etmemeye çalışıyorum. Bu arada bir dinleyicimiz attığımızda galiba. Çok değerli dinleyicimize bir merhaba diyelim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Murat Hayırlı. Bey hoş geldiniz. Bakıyorum işi gücü yoluna koymuşsunuz. Evet. Bugün biraz erkenden gittim. Dolayısıyla Burak'la Nihal'le görüşemedim. Ama canım bize bir şey açıklamak zorunda değilsiniz. Burak'la Nihal'le de görüşebilirsiniz canım. Ne olacak? Bir programa katıldınız diye diğer programlara katılmayacaksınız diye bir kaide yok. Hayır, laf taşıyamıyorum o zaman. Yani laf taşıyorsunuz. O olsun, programlar arası laf taşıyan dinleyicimizsiniz. Bundan kimse şikayet etmiyor sonuç olarak. Tamam. Evet. Murat Bey. Buyurun. Ne var ne yok? Nasıl geçti gününüz? Güzel geçti. Çalışmakla geçti. Ya çok iş var. İnanılır gibi değil. Sizin işiniz yaratıcılık gerektiren bir iş mi, evet, ağırlıklı olarak? Ne iş yapıyordunuz siz? Bilgi işlem miydi? Evet, bilgi işlem. Yani bilgisayar. Yaratıcılık adına ne yaptınız o zaman? Direkt sorayım Murat Bey. Valla bütün gün bugün şeyi anlamaya çalıştım. Önceden yapılan bir sistem hiç bir şekilde yazılı olarak ne yapıldığı yazılmıyor bir sistem. Veri tabanını anlamaya çalıştım. Anladınız mı? İki gündür anlamaya çalışıyorum ama daha şu an pek somut bir anlayış oluşmadı daha kafamda, öyle diyeyim. Yani İki gündür o zaman ara verin diyor uzmanlar. Ara verin, bir hafta yatış. Bir gün ara verin, iki gün ara verin. Zamanınız olduğu kadar artık. Başka bir şeyle ilgilenin, tamamen unutun, tekrar. Evet. Yani öyle yapıyorum zaten genelde. Bütün iyi fikirler genelde ya gece uyurken aklıma gelir veyahut aslında ayıptır söylemesi kenefe giderken aklıma gelir. Onlar iyi fikir olduğu da düşünülüyor olabilir. Benim de mesela gece tam yatmadan, uykuya dalmadan önce çok güzel fikir diye bir şey buluyorum mesela. Sabah kalkıyorum ama hatırlıyorum o çok güzel fikri. Yani çok güzel fikir diye düşündüğüm fikri. Sonra bir daha düşünüyorum. Hiç de öyle güzel bir fikir değil, bir şey değil. Murat Bey orada mısınız? Evet, ben buradayım. Ha, tamam. Murat Bey çocukken ben merak ediyorum aslında neler yapıyordunuz? Çocukken çok... Yaratıcılık adına bir şey yaptınız mı çocukken? Hatırlıyor musunuz o günlerinizi? Çocukken değil de böyle bilmem ki. Yok, hatırlamıyorum aslında pek. Yani hiçbir şey mi yok? Düşünmem lazım. Yani daha çok şöyle diyebilirim. Mesela bu... bir televizyon programında bizim oğlan arkada ağlıyor şimdi. İlla dışarı çıkmak istiyor. Beni biraz konsept dışarı atıyor yani. konsantrasyonunuz bozuldu. Evet, konsantrasyonunuz bozuldu. Hiç şey yapmayın Murat Bey, orada melek yavrunuz dışarı çıkmak istiyorsa çıkartın. Yarın da bağlanırız. Ne olacak? Lafı bile olmaz. Olabilir de kimse dışarı çıkarmak istemiyor. Ben daha yeni geldim. Olsun canım. Siz bütün gün evde değildiniz. Çocuk bütün gün evdeydi. Çocuğun yaratıcılığı gelişir. Hayır, kreşe gidiyor bizim oğlan canım. Bütün gün evde değildi yani. Onun şeyi var. Sabah kreşe gidiyor saat 9'da. Almanca, Fransızca öğreniyor orada. Yani hem öbür çocuklarla oynuyor. Duyuyor musunuz sesi? Duyuyorum, evet, ben dinliyoruz. Oğlum bağırma bağırma. Ankara Radyosu'nda ilk defa bir ebeveyn çocuğunu azarladı. Evet. Oğlum bağırma bağırma. Tatlı bir azar. Ben oğlum bağırma, canlı yayındayız. Keşke bir Almanca söyler misiniz bunu? Oğlum bağırmayı. O Türkçe anlıyor ne yazık ki şu an. Almanca, Fransızca öğreniyor dediniz. Daha yeni başladı. Böyle böyle öğrenecek. Ama hayır, ben sadece bir dil konuşmaya çalışıyorum. Yani ben çocuğumla sadece Türkçe konuşuyorum. Evet. Ki Türkçeyi benden öğrensin ve benimle konuştuğu zaman da sadece ben babamla Türkçe konuşmam lazım ki o beni anlayabilsin diye aslında öyle bir şey geldi. Öyle bir niyetim var diyorsunuz. Evet. Yani tamam. Bu şey konsepti var. Herkes bir dil konuşuyor ve böylelikle çocuk kiminle hangi dili konuşmak mecburiyetine kaldığını biliyor ve o dili konuşuyor. Vallahi aynı şeyi söylemiş uzmanlar. Daha doğrusu bu konuda bir şey söylemişler. Birinci veya ikinci bir dil şart. Gerçekten insanın, işte çocuğun yaratıcılığını arttıran bir şeymiş. Evet. Çok kültürlülüğün, ayrıca sizin olduğunuz ortama da uyan bir şey bu. Çok kültürlülüğün insanları uyum sağlamaya zorladığı yönünde de bir fikir var. O yüzden uyum sağlamaya çalışırken de yaratıcılık artıyor aslında, kendini uydurmaya çalışınca o ortama. Öyle bir şey de söylemişler. Sizin oğlunuz da bu anlamda çok şanslı. Zaten Almanya üzerinden konuşursak, sizin babanız mı ilk oraya giden yoksa? Babam. Babanız. Ben o zaman ben. Şu anda dördüncü nesil aslında, değil mi? Almanya'da olan Türkler dördüncü nesil deniyor şu an. 3 ve 4'teler, evet. Ama biz şu an 2'yiz yani. Benim neslim 2. nesil. Evet. Yani ben 2. neslim daha doğrusu. Peki. Oğlum 3. nesil. Ama 4 olanlar var yani. 4 olanlar var, 5 olanlar var. 5'i bilmiyorum çünkü 63'ten... Bir kişi varmış diyorlar Murat Bey. Bir arada, kişi varmış diyorlar Almanya'da, bir tane. 63'te gidildi değil mi ilk, öyle mi? Dediniz? Ben, babam o civarlarda geldi galiba. 62'de geldi ve 61'lerde mi başlıyordu? O civarlarda başlıyordu. Evet, 60'larda. Evet, 60'larda başlıyor. Onu baz olarak alırsak ne yapıyor? 50 sene yapıyor. 20 senede bir reprodüksiyon olursa herhalde 3. nesile doğru. Çocuğun yanında reprodüksiyon demeyin. Türkçe değil, doğru Murat Bey. Türkçe değil mi? Sizin yanınızda söyledim, çocuk bilmiyor. Yurt dışında yaşayanların daha yaratıcı görevlerde daha başarılı olduğu söylenmiş bu araştırmada. Daha yaratıcı görevler bilmiyorum ama bugün okudum yine gazetede, Almanya özelinde konuşursak, yanlış bir oranda vermeyeyim ama Almanya'daki işsizlik oranlarını düşünürsek, Türklerdeki, Almanya'da yaşayan Türklerin işsizlik oranı daha düşük Almanlara göre. Almanya'daki Almanlara göre. Yani öyle bir ayrıcalığı da var. Hatta iki kat gibi bir %11 galiba Almanya'daki oranı, evet. Şey oranı ve daha, Türklerin daha mı düşük bir şey? Evet, oranı. Türkler daha fazla istihdam ediliyor, daha işte iş bulma şansı daha yüksek Türklerin. Ben aslında tam tersini biliyordum çünkü çok kişilerin, burada yaşayan çok kişilerin ya Türkçeyi doğru dürüst bilmemeleri bir durum var veyahut Almancayı tam manasıyla bilmedikleri için, evet. Yani böyle bir karışık bir durum var veyahut iki dili de aynı şekilde kötü biliyorlar. O zaman bu avantaj tabii ki kayboluyor. Biraz eğitime bağlı ama ben bunu bir araştırayım. Onu bir araştırın. Onu bir araştırın. Ben Türkiye Türklerde %11, Almanya'da da %22 diye bir şey hatırlıyorum. Yarına ama kadar araştırabilir misiniz Murat Bey? O problem değil. Hatta şimdi bile de bakabilirim. Çocuğa bağlı şimdi. Bir çocuğa bağlı. İşte ben iki ayağınızı bir çocuğa sokmayın diyeceğim. Bir pabuca sokmayın ya da ayakkabıya sokmayın. Bir çocuğa bağlamayın. Neydi? Bu arada benim de Facebook account'um yok ya. Oktay senden beraber aynı. Evet. Yani bayağı iyi anlaşırsınız siz Oktay'la o zaman. Çocuğunuz var Murat Bey. Oktay'ın da çocuğu yok. Benim de yok. Canını sağ. Yok olsa söylemez miyiz? Vardır mı dediniz Murat Bey? Vardır. Vardır Oktay. Evet, nasıl anladınız? Ben evet ya, bunu tüm dinleyicilerimizden bir başta program arkadaşlarımdan saklıyor Murat Bey valla. Hiçbir şeye kaçmıyor. Murat Bey anlar. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Günün yorumu diye bir şey yapalım mı size? Olabilir. Olur, tamam. Bu saatlerde. Yarın bir deneyelim onu. Tamam ama düşünmek lazım. Yani bunu becerebilir miyim? İşte bir gün önce söylüyorum o yüzden. Teklifleri değerlendiriyorum diyor Murat Bey. Murat Bey o zaman iyi akşamlar size. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Götürün bu arada oğlunu da dışarıya. Çocuk yazık şey yapmış. Sustu ama ya. Olsun canım, siz yine götürün, sustu diye. Boyu. Ama yağmur yağıyor burada. Sizin gibi güneş yok ki orada yani. Kaç derece? 32 mi? Burada mı? 30, ha? 32. 30, 32. Duruma göre bazen 32, bazen 34'e kadar bir yolumuz var. Bizde de 23, sanak yağışlı, gök gürültülü falan. Yani o civarda 13. İyi. İyi, bayağı iyi. Peki. Teşekkürler Murat Bey. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bu arada dinleyicilerimizden mailler gelmiş. Heh. Bu Erkut Erdem'e demiştik ya, ne iş yapıyorsunuz diye. Erkut Erdem bilgisayar mühendisiyim diyor. çimento işiyle mühendislik bir şekilde bulaşmış. Berk Yedik şey demiş, otomatik yanan piknik tüpü yapmıştım. Bir saniye, nasıl otomatik? Otomatik yanan piknik tüpü yapmış. Şöyle demiş zaten, vanayı çevirince otomatik bir ateşleme olur ve olaylar gelişir. Ha, sabit yanan çakmak var demek ki tüpün yanında. Gibicesine tam olarak. Aslında o vardı daha önceden zaten, şimdiki ocaklarda var ya. Gazı çevirdiğin zaman pıt pıt pıt pıt pıt pıt pıt yanıyor. Elektrikli çakmak. Evet evet, elektrikli. Aykut Erdem şey demiş, William Tell oku. Şöyle ki, malzemeler yay için elbise askısı, tetik olarak mandal, gövde için bir tahta parçası ve ip olarak da don lastiği. Onun dışında bir de şöyle bir şey var Aykut Erdem'in. Bunu sen daha iyi bilirsin Oktay, ben çıkaramadım. Evdeki malzemelerden basit bir crossbow tasarımı. Crossbow ne? Böyle. Crossbow dediğimiz bu mu? Ben de bilemedim. Aykut Bey, crossbow'u bilemediğimiz için hiçbir şey anlayamadık. Çok özür dilerim. Crossbow diye de bir şey var herhalde. İyi bir şey diye tahmin ediyorum. Bow da galiba şeydi. Oktu. Ok tipi bir şey herhalde tahmin ediyorum. Yaratıcılıkta başka neler yapmamız gerekiyormuş Oktay? Valla işte diğer kültürleri keşfedin demiş. Bak bu çok önemli. Yani başka başka yerlere gidip başka başka kültürleri görürsen. Adamlar ne yapıyor abi? Demin diye bahsettiğimiz gibi. Yaratıcı ol demeyeceksin birine. Daha yaratıcı fikirler. Arkadaşlar daha yaratıcı falan diyen bir iş yerinde böyle konuşan. Reklam ajanslarında falan öyle konuşan adamlar var ya. Onlar galiba biraz böyle bir şey yapıyorlar. İnsanları sinir sahibi yapıyorlar. Ve hareket edin demiş uzmanlar. Hareket. Her hareket şey başı derken, hareket. Yani şey değil. hareketi değil. Ne diyeyim? Hani böyle sırf konuşmayın, boş boş şey yapın, bir şeyler yapın falan. Bir şeyler de yapın yani, bir yerde kuru kuru oturmayın diyorlar. O anlamda değil diyorum Fahir. Hiç beni dinlemiyorsun. Son kelimemi dinliyorsun sadece. Sadece son kelime. O anlamda değil. Kalkın durup dururken mesela işte yarım saatlik aerobik egzersizi yapın diyor mesela. Yarım saat veya 15-20 dakikalık bir aerobik egzersiz. O tip bir şey. Egzersizin türü çok önemli değil demiş yani. En az 2 saat. Etkisi en az 2 saat sürüyor bunun demiş. Fakat bir riski var. Bu tabii fiziksel formu iyi olanlar için geçerli. Yoksa yorgunluk yapar. Bu tip bir şey. Fazla yaratıcılık yaratıcı olacağım yapar derken uyuma. Çok fena baş ağrısı yapar. Bu arada Duygu Güven de bize bir mail atmış. Ne demiş? İlkokul 5. sınıftayken yaşı benden küçük olan tüm çocuklara kura düzenliyorum diyerek evdeki pek çok ıvır zıvırı satmıştım. Ki bu kadar kısmet dediğimi sadece... Oktay, 1000 yıllık bir çocuk oyunu bu kadar kısmet. Nasıl kadar? Şöyle söyleyeyim, kadar kısmet 50 kuruş diye ben sana yaptığım şeyin tekerlemesini söylüyorum. Bilmiyorum ben bunu. Tırnak makası, törpü, buzdolabı süsü, annemin ojeleri ve daha pek çok şey. O zamanın parası 14 bin lira kazandığımı hatırlıyorum. Kazandığım tüm parayı da kaleme, silgiye çıtır pıtır harcamıştım. Sonra onlar için de bir şey yapmak zorunda kaldım. Annesi fark ettiği zaman da bu gelir kapısı benim için kapanmış oldu diyor Duygu Hanım. Ondan sonra kendini dış ticarete vermiş. Biz yapardık hatta, çok ilk kez bu kazı kazan diye bir şey yoktu ortalarda. Eski çikolata kaplarından o işte kutucuklar, bir kartondan evet, alt tabanlı yapardı, evet. Ve onun üstünü kazırsın, onun içinden şey çıkar. Ay, işte yazılı zahmet olan şey çıkar. Çok zahmet. Çok zahmet. Çok zevkli bir şey. Evdeki ıvır zıvırı öyle güzel satıyorsun ki Oktay. Zevkli olabilir. Eski şeyleri işte, ne bileyim, içinden bir takım maceraları kopmuş olan işte Tom Mix'leri, Texas'ları. Karagöz oraya da iyi şeyler koyarsınız. Ha? Karagöz Acıbat perdesi kurdun mu ve oynattın mı? Oynattım tabii canım. İşte, tam işte. Demek ki biraz daha ablama yakın fraksiyondasın sen. Yani o bizim zamanımızda yoktu o tip şeyler. Ablanla biz zaten yaştaş sayılırız. Evet, neredeyse. Yani yine var canım aranızda. Ne var? Kaç yaşında abla? 3 yaş var aranızda falan. Hadi ya. Evet. Abla mı? Ama o da heyecanla o organizasyonu yaptığını ben hatırlıyorum. Mahalledeki işte onun yaşıtlarıyla beraber. Yani ben de böyle çok da garip bulmuştum ben. Ama tam da işte tam yapılan eski bizde ticarete başlangıç. Şey. Onda başarılı olanlar sonra da ticarette başarılı oluyorlar hakikaten. Karagöz Acıvat oynatmak için de bir şey alınırdı. Bir giriş şeyi vardı. Bedeli. Tabii uyduruk bir şey alıyorsun canım. Bugünün parasıyla 50 kuruş gibi bir şey alıyorsun. Ondan sonra zaten para alınması alınmaması değil de. Sen ne sattın peki? Ben evdeki şeyleri mi sattın, o kazı kazan tipi? Evdeki değil zaten, oraya koyduğun şeyler genelde işe yaramayan şeyler. Ama bir iki tane işe yarayan şeyi koyuyorsun ama onları hiçbir zaman kurranın içinde yer almıyor. Anladın mı? Onlar göz boyamak için. Bütün kartlar çekilirse? Bütün kartlar çekilmiyor ki zaten, oraya yüze kadar rakam yapmışsın. Hiç o kadar satış yapma şansı yok yani. Onu iki gün boyunca pıtır pıtır pıtır pıtır ne topladıysan. Ve işte kırık bir gözlük çerçevesi. efendim söyleyeyim, evde işe yaramayan şeyleri. Ve çocuklar da şey diye düşünüyordu böyle, bir de onlar da kendilerini bir alışveriş yapmış ve o doygunluğu yaşamış olarak hissediyorlardı. O çok güzel bir şeydir, çok zevkli bir, evet, şeydir yani. İşte tam da o aslında konumuz. Yani çatı arası çatı katında böyle bir, hani şimdi insanlar pıtır pıtır atmaya meyilli ya, o dönemde atılmıyordu, evde duruyordu onlar. Ben bununla bir şey yaparım ki durumumuz, evet, vardı ve bir şeyler de yapılıyordu. Bu arada Marikakli ya da Marikaki Rumuzlu dinleyicimiz Nurşah Hanım. Nurşah Hanım şöyle demiş: küçük kardeşe sebzeleri eğlendirerek yedirmek için sebzelerin birbiriyle akraba olduğunu söylerdik. Örneğin ıspanak semizotunun kuzeni olurdu. Kerevizin kök kısmı patatesin dayısı olurdu. Süper fikirmiş de çok karışık yararlı. Yani şimdi kayınço kayın oralara kadar gider bu. Baldız bacanak da işin içine girdin mi? Evet, yani bir de onu iyi önceden çalışmak lazım. Mesela bir yerde tutarsızlık gösterirsen, çünkü bir öğün çocuğun, iyi ki bunun kaç öğünü var faal, bir günde 3 öğün 5 öğün olur. Yani tut ertesi gün mesela pazartesi kurduğun akrabalık ilişkiyi perşembe günü çürütecek bir şey söylersen, bu sefer çocuğun gözünde de şey ambale olur Oktay, o yani, da küçük çocuk olduğu için ileride onulmaz yaralar açabilir. Güzel fikir. Nasıl, ne yapıyorlarmış bir daha okur musunuz? Mesela işte, ıspanak semizotunun kuzeni, kerevizin kök kısmı patatesin dayısı. Yani tabii basit başlıyor önce, dayı, kuzen kavramları giriyor ama tabii bizim akrabalık ilişkilerini işlediğimiz ayrı bir programımız vardı hatırlarsan. Orada iş çığırından çıkıyordu. Kuzen mi, kuzin mi? Yani o tür şeyler var. Onları tam netleştirmek lazım. Yani kuzinlik ve kuzenlik kavramı üzerinde de bayağı bir konuşmuştuk. Tabii. Şükrü hocamızla. Yani o yüzden o çalışma isteyen bir şey. Çalışma isteyen bir şey ama güzel. Ama yaratıcı güzel mı? İyi. Ama çok şöyle güzel söyleyeyim Nurşah Hanım'a. Biraz daha yaratıcı fikirlerle gelin derim ben yani. Biraz daha. Evet, bunu demeyeceksiniz. Bunu işte demeyeceğim. Demedim. Özellikle çocuklara falan. Gerçi çocuğa böyle diyen yoktur herhalde. Baba bak bunu yaptım. Yasemin Hanım'ın babası öyle dememiştir herhalde. Ciddiye almamıştır. Ya git bir yaratıcı proje, şeylerle gel ya. Baba asansör projesi yaptım. Saçma sapan şeylerle geliyorsun. Biraz daha saçma yaratıcı. Saçma sapan falan diye. Öyle bir çocuğa da denmez ama. Daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz da var, hı, mı daha? Valla tutkularınız olsun demiş. Tutku mu? Yani böyle derinlemesine düşünün demiş. Yani aslında şunu diyor. Bu da Amerika'dan bir psikolog. Yani bu araştırmalar birleştiriliyor dediğim gibi. Kendisini belirli bir alanla özdeşleştiren çocuklar daha disiplinli ve sorunlarla mücadelede daha becerikli oluyormuş. Yani uzun süre bir iş üzerinde uğraşan çocukların daha başarılı olduğu ve daha yaratıcı olduğu gözlenmiş. Aslında bir önceki konuşmamızda da, yani bir önceki maddede de konuşmuştuk bunu. Daha derinlemesine bakma imkanı. Ara verin de konuşmuştuk galiba. Yani böyle bir durun, tekrar bakın. Çünkü hani yenileneceksiniz. Bu da ona benzer bir şey aslında. Yani konsantre olun. Aslında tam tersi de. Evet, ben onu düşündüm. İkilemde kaldım. Bir şey de diyemedim. İşte konsantre olun ama aynı konular üzerine. Yani matematik teorilerini ispatlayacaksınız, matematik teorisi üzerine çalışın. Hani aynı teori üzerine çalışmanıza gerek yok ama konu başlığı aynı, onu diyor. Bildiğiniz yani teorileri sayınız. Yani tabii zaten kaç tane teori şey var üstüne. Benim kafa zaten o kadar ayrı parçaları bölüp de çalıştırabileceğim bir sistem değil. Böyle kütük blok halde. O bir konu üstüne çalışırsa ne ala, çalışmazsa canı sağ olsun. Birçok konuya yüzeysel ilgi gösteren çocuklar sorunların üstesinden gelmekte aynı odaklanmayı sağlayamıyormuş. Yani odaklanamıyor işte hızlı şey değiştirdiği, ilgi alanı değiştiği zaman da. Onun için çocuğu nasıl yönlendirirsen onu da bilmiyorum. Bilmiyorum çocuk Oktay. Sonuçta istediği... Gerçi biliyorsun herhalde, bilmiyorum. Burada Murat Bey dedi, vardır dedi. Vardır dedi. Çocuk Murat psikolojisinden anlarsın artık, ne bileyim yani. Murat Bey vardır diyorsa. İlk defa böyle bir şey kesin vardır bana yani yayında. O da gerçekten bugün benim için önemlidir. Diye. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, bir yaratıcılık konusunun da burada sonuna geldik. Yarın bambaşka konularda yeniden sizlerle birlikte olmayı temenni ediyoruz. Bu sefer 3 kişi olacağız yarın. Yarınki programı kaçırmayın. Yarınki programı yarındaki işte anladınız siz, yarınki programı kaçırmayın deriz. Yani önemli çünkü. Önemli yani, konuşacaklarımız var. Her zaman biliyoruz ki her zaman dinliyorsunuz zaten Ankara Radyosu'nu. Ama yarınki programımız önemli. 3 kişi dediği gibi faalini yapacağız. Ondan sonra da bir süre öyle olamaz. Olamayabilir. Bir süre öyle olamaz gibi gözüküyor. Bir hafta falan. Önemli. Belki de daha fazla. Evet. Evet. O zaman yarın yeniden birlikte oluncaya dek sizi... Çok teşekkür ediyorum Fahir Bey. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Size. Tabii, kusura öncelikle bakmayın. Yok estağfurullah. Yayın sorumlumuz Muhalla Pişkin'e teşekkür edelim. Efendim teknik yönetmenimize teşekkür edelim. Ve ben size tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada evet. Evet, teşekkür ettim. Fatih'e teşekkür edelim. Evet. Evet. Oldu. O zaman yarın tekrar birlikte olunca dek sizi Zine Sali ile baş başa Sami'ye bırakıyoruz. Sami'ye de teşekkür ederim. Sami. Sami Halıcı'ya da teşekkür ederim. Fahir hemen kapatıyorsun. Sami demeden kapatıyorsun. Sami tabii canım. Teknik direktörümüz Sami Halıcı'ya teşekkür ediyoruz. Ve Ege'nin en sevdiği şarkılardan biriyle bugün veda edelim. Tabii bayılır. Herkes evine.